Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Haziran Salı. Yıl 2019, ay 6, gün 176, Hızır 51. 1440 Hicri Şevval 22, 1435 Rumi Haziran 12. Günün şiiri. Yeniliğe doğru. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana. A. Kadir çevirisi. Günün tarihi. 102 yıl önce bugün 25 Haziran 1917'de İstanbul'da ilk matbuat cemiyeti kuruldu. 69 yıl önce bugünse, yani 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı başladı. Günün malumatı, Yengeç Burcu'nda doğanlar, 21 Haziran, 21 Temmuz, dünden devam. Uğurlu gününüz pazartesi. Uğurlu sayınız 2. Uğurlu taşınız yakut ve ay taşı. Uğurlu renkleriniz beyaz, gümüş, açık gri, mor ve menekşe. Uğurlu çiçekleriniz nilüfer, beyaz gül ve zambak. Uğurlu kokularınız misk, müge ve leylak. Uğurlu müziğiniz romantik şarkılar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Yengeç Burcu'na da uygun romantik bir parça çaldık. Yangtze Nehri idi, uğurlu şarkı diye onu çaldık Yengeç Burçları olarak. Ve Derek Fichte çalıyordu arpta. Ve geleneksel bir parçaydı. Onun yeniden modern yorumu, Yangtze Nehri üzerine çalınmış bir, yapılmış bir parçaydı. Neden onu çaldığımızı da şimdi Galeano'ya bakıp öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...25 Haziran... Ay. Çinli şair Li Po ...762 yılında... bugünkü gibi bir gecede öldü. Boğularak öldü. Yangtze nehrinin sularına yansıyan ay ışığını kucaklamak isteyince kayıktan düştü. Li Po ayı daha önce başka gecelerde de aramıştı. Şöyle. Yalnız içiyorum. Hiç dostum yok etrafta. Kadehimi kaldırıp davet ediyorum ayı ve de gölgemi. Üç kişiyiz şimdi. Ama ay bilmiyor içmeyi ve beni taklit, gölgemin tek bildiği. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1910'da bugün Igor Stravinsky'nin balesi The Firebird, yani daha doğrusu Ateş Kuşu, Paris'te premierini yapmış ve onu, bir Igor Stravinsky'yi modern bestecilerin arasında ön plana çıkarıvermiş bir anda bu balenin yorumlanmasıyla beraber. 1943'te bugünse Arthur Goldstein, Auschwitz'te Alman, Yahudi Alman solcu, gazeteci muhalif, aynı zamanda gazeteci, öldürülmüş Auschwitz'te, katledilmiş. Bir detay var mı hakkında? 23 Haziran 1943'te gönderilmiş, 1018 Yahudi ile beraber Paris yakınlarından gönderilmiş ve varır varmaz da 25 Haziran'da gaz odalarında SS'ler tarafından 517 diğer Yahudi ile beraber öldürülmüş. Evet. Kendisi Troçkist hareketinin önde gelen liderlerinden bir tanesi olarak da biliniyor aynı zamanda. Yani çok taraflı, çok suçlu o zaman tabii, hem komünist Yahudi, hem komünist, hem de gazeteci. Hem de gazeteci. Daha ne olsun yani? 1943'te Auschwitz'te öldürülmüş Arthur Goldstein. Paris'ten alındıktan, toplandıktan 2 gün sonra. Ve Paris'te olması da çok acayip tabii, çünkü Paris işgal altında, Vichy hükümeti diye adlandırılan, tamamen teslim olmuş işbirlikçi bir hükümet var. Bir generalin önderliğinde ve o da tabii bütün toplayıp Nazilerin bütün istediklerini, dünya zalimlerinin bütün istediklerini yapıyor. Bunun karşılığında da Paris'in yakılıp yıkılmasını önledik diyorlar. Rezistans önleyememiş tabii ki bunu daha o sırada, direniş. Maki. 1978'de bugünse gökkuşağı bayrak, Gay Pride diye adlandırılan onur bayrağını ilk defa San Francisco'da Gay Freedom Day Parade diye adlandırılan bir şenlikte gösteride dalgalandırmışlar. 1978 oldukça yeni bir tarih. Geylere, eşcinsellere özgürlük günü yürüyüşünde olmuş durumda. İzmir'de de geçtiğimiz gün LGBT'yi 7. İzmir Onur Yürüyüşü'ne polis izin vermemiş. Polislerin kordonda 20 kişi gözaltına aldığı haberleri geliyordu. Gözaltına alınanlar arasında ODTÜ LGBT'yi dayanışmasından Özgür Gür'ün de olduğu söyleniyordu. Gür, astım krizi geçiren bir kişinin gözaltına alındığını ve gözaltındakilerin Alsancak Devlet Hastanesi'ne götürüldükleri bilgisini Twitter hesabından paylaşmış. Yürüyüşe katılan aktivistler polisin yürüyüş sonrasında dağılanların arasından gökkuşağı bayrağı taşıyan insanları seçerek darp ettiğini de söylemiş. Niye yapıyorlar bunu? İzmir Valiliği 14 Haziran'da Onur Haftası etkinliklerini yasakladığını açıkladığı için yapıyorlar. Valilik tarafından açıklandı ve yasak oluyor. Peki niye yasak? Ama itiraz üzerine de yasakla ilgili yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Evet. Yürüyüş öncesinde okunan basın açıklamasında İzmir Valiliği'nin yasak kararının hukuksuz olduğu belirtilmiş. Tüm dünyada onur yürüyüşlerine ilham veren Stonewall isyanının 50. yılı doldurulurken Türkiye'de devlet bir kez daha LGBT'yi yurttaşların var olma hakkını çiğnemeye çalışmaktadır denilmiş. Tıpkı emeğimiz, kimliğimiz ve bedenimiz gibi sokaklarda bizimdir denilen açıklamada elinizi hayatımızdan çekin, yasaklar ve tehditlerinizle bizleri ne kadar yıldırmaya ve utandırmaya çalışsanız da biz LGBT'liler bugün buradayız, var olduğumuzu haykırıyoruz, yarın da yürüdüğümüz sokakta, alışveriş yaptığınız çarşıda, gittiğiniz hastanede, çalıştığınız ofiste, okuduğunuz okulda olacağız, alışın çünkü hiçbir yere gitmiyoruz diyorlardı. Evet, vali istememiş ama demek ki böyle hoşlanmıyor eşcinsel gibi şeylerin bulunmasından. Yapısı öyle olan, öyle doğmuş olan insanların tolere edilmeyeceğini söylüyor açıkça yani. Hukuka tamamen aykırı bir durum. Neyse, hukuka aykırı tek durum bu değil ama bu da gayet önemli. Gezi davasında ilk duruşması Silivri'de görülmeye başlandı. 1,5 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala da Gezi iddianamesini Gülen cemaati mensuplarının Ergenekon kumpasına benzetmiş durumda. 16 sanıklı davanın ilk duruşması Silivri cezaevinde başladı. Ondan da birazdan bahsedeceğiz zaten. Şimdi birazcık havadan sudan durumlarına da bakalım. Cehennem geliyor başlığıyla verilmiş bir haber var. Bir hafta boyunca Avrupa'da çok büyük şeyler, sıcak hava dalgası gelecek ve yani Sahra Çölü'nden ta bütün İspanya'dan İsviçre'ye kadar sıcak hava çekilip hortum gibi ve Avrupa'nın üzerine gelecek. Bu hafta 40 derece aşabileceği söyleniyor Fransa'daki hava sıcaklığının ortalamasını. Başka birçok yerde. Paris dahil en fazla etkilenecek yerlerden arasındaymış. Şimdi İspanya ile başlayalım. Çok kısa bir özet yapalım istersen. Buyurun. İspanya'da yüksek nemde bulunduğu rutubetle beraber hissedilen sıcaklık 47 derece olacakmış. 47 mi? Evet. İspanya'dan bahsediyoruz. Bildiğimiz İspanya. Evet. Akdeniz'de. El infierno diyorlar. Yani cehennem geliyor diye tweet mesajı paylaşmış televizyon meteorologu Silvia La Plana. İspanya'da İspanya'nın hava tahmin istasyonunda zaten Ebro, Tagus, Guadiana ve Guadalquivir vadilerinde aşırı orman yangınları tehlikesine de dikkat çekmişler. Ve 42 derece bekleniyormuş bu saydığım vadilerde. Sarı alarm verilmiş. İspanya Meteoroloji Ajansı önümüzdeki pazar günü sarı alarm vermiş. Sarı alarm. Önümüzdeki mi? Geçen pazar yani. Yok salı. Bilmiyorum ki. Bir saniye. 24'ü diyor ama bugün ayın 25'i. Valla Uranüs'ten Kerem Çongar'ın haberi. Evet, önümüzdeki pazar günü. Sonuçta bir hafta ya. Dün haber yazıldığına göre pazartesinden oluyor işte. Son gün. Yani şimdi başlıyor hafta. Sıcaklık haftası. Fransa'da da özel serinleme odaları hazırlanmış. Belediyeye ait binalarda, hükümet binalarında. Ve bütün havuzların da açık tutulması isteniyor. Gece yüzmek isteyenler için. ve ayrıca su muslukları, sebiller konmuş etrafa. 34 derece olması bekleniyormuş dün ve bugün de bugünden başlayarak hafta içinde daha da yükseleceği belirtiliyor. Ve özellikle de Perşembe ve Cuma günleri Agnes Buzyn, yani Sağlık Bakanı, kesinlikle güneşte açık havada çıkmasın, ne çoluk çocuk ne de yaşlılar, okulların hiç kimse çıkmasın. Bitirme sınavları iptal edilmiş, evet. Hafta başına ertelenmiş. Evet, Emmanuel Demael diye Meteo France'tan da birisi, bir yetkili, sıcak dalgasının şimdiye kadar görülmemiş olduğunu, çok önemli. Çünkü bu kadar, Haziran'ın bu kadar başında da ortasına bile varmadan, yani Haziran bitmeden daha doğrusu, böylesine bir şey hiç görülmedi diye 20 derecenin altına gece düşmeyeceği belirtiliyor. Okullar, evet, senin de dediğin gibi bir hafta ertelenmiş. Sınavlar. Ömer Bey, şu nasıl okunuyor? Kanikulle diye isim var. Kanikül. Ne demek? Sıcak dalgası. Aşırı yani. Sıcak. Pazartesinden itibaren tüm hafta sürecek kanikül alarmına geçildiği duyurulmuş. 53 bölgede alarm verilmiş. Evet, ve yani bu Ağustos 2003 Ağustos'unda Açık Gazete dinleyicileri, o zamandan beri dinleyen dinleyicilerimiz varsa gayet iyi hatırlayacaklardır. Üzerinde önemli durduğumuz bir 2003 felaketi vardı. 15 bine yakın, çoğunluğu yaşlıların hayatlarını kaybettikleri büyük bir sıcak dalgası felaketi vardı. Geçen senede yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle 1500'den fazla kişi Avrupa genelinde hayatını kaybetmişti. Evet, ama o tabii yalnız Fransa'da 15 bindi. Onun tekrarlanmasından da korkuluyorlar. Bütün pervane ventilatör satışları 4 katına 5 katına çıkmış ve şeylere de yardım isteniyor. Evsiz olanlara, çünkü evsizlerin sokakta perişan olmaları, hatta ölmeleri de muhtemel diye korkuluyor. İtalya'ya geçelim üçüncü olarak. İtalya'da da 10 yıldan beri görülmüş en yüksek yoğunluktaki sıcaklar var. Bütün hastaneler hazırlanmış durumdalar. 37 ile 40 derece arasında olacağı bekleniyor. Roma, Floransa, Bologna, Milano ve Torino'da başta olmak üzere birçok İtalyan şehrinde yeni rekorlar ve Haziran şeyleri için en sıcak rekorlar kırılacağı söyleniyor. Neyse, iyi haber vereyim İtalya için. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 2026 kış olimpiyatlarını İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde yapılacağını açıklamış. Kış olimpiyatı. Cortina d'Ampezzo. Evet. Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo. Almanya'da da Sabine Krüger, Alman Meteoroloji Servisi DWD'den Haziran rekorunun kırılmasının çok muhtemel olduğunu, 1947'de kırılmış Frankfurt'ta, yani 47'den sonra 70 küsur yıldan sonra kırılmasından korkulduğundan bahsediyorlar. Bu hafta ortasında ya da sonuna doğru ve en yüksek sıcaklık 40.3 dereceymiş. Bunun kırılabileceğini söylüyorlar. Evet. Haziran rekoru ise 38,2'ymiş. O da 40 derece olabilir diyorlar Frankfurt'ta mesela. Uzmanlar özellikle Berlin'de de 37, evet. Uzmanlar özellikle her zaman olduğu gibi yaşlı ve hamile vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarmış. Evet, ve müthiş şeyler var. Bavyera'da mesela Münih itfaiyesi 50 defa yardım çağrısında bulunmuş. İtfaiye mi? Evet. Yangın mı var? Yangın çıkabilir diye herhalde. Küçük küçük yangınlar da çıkıyor olabilir. Ve yani Münih Havalimanı'na da cumartesi gününden itibaren inişler ve kalkışlarda kısıtlamalar olmuş. Beşinci olarak İsviçre'ye geçelim. Meteo Suisse, İsviçre Meteoroloji İstasyonu 4. derecede alarm ilan etmiş. En yüksek şeylerden bir tanesi bu. 33 hatta 37 derece Celsius'a varacağını, bazı yerlerde bugünden itibaren Perşembe'ye kadar 39 derece, İsviçre'den bahsediyoruz. Ve yani bütün rekorların kırılmasından korkuluyor. Hatta İskandinavya gibi, Danimarka ve İsveç gibi hiç alışık olmayan soğuk ülkelere, soğuk diyelim, serin ülkelere Mesela bir Danimarkalı bir yorumcu 35 derecenin beklendiğini söylemişler. Yani Danimarka ve İsveç'te 30 derece salıya kadar, belki de 35 dereceye kadar da çıkabileceği söyleniyor. Yani çok ciddi bir problem var. Tabii şeyden hiç bahsetmiyoruz bile. Hindistan'da olup bitenleri, Hindistan'da Eric Holthouse bildiriyor. Hindistan'da Haziran'dan Eylül'e kadar meteorolog Eric Holthouse muson mevsiminin en önemli dünyadaki mevsim olayı olduğunu söylüyor. Yüz milyonlarca kişinin doğrudan doğruya yağmura bağımlı olduğunu, yağmur yağmazsa hayatları tamamen bir felakete dönüşeceğini belirtiyorlar. Bu yıl bayağı geride kalmış durumda muson yağmurları ve %39 normalin altındaymış. Yani tam bir felaketin habercisi olabiliriz diye uyarmış. Evet, bu arada İsviçre demişken 67. Bilderberg grubu toplantıları içinde bulunduğumuz ayda İsviçre'nin Montreux kentinde yapıldı. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki diyalog güçlendirme amacı güden bu toplantıya sanayi, finans, akademi ve medyadan liderler, uzmanlar davet edildi. Yani katılımcıların bir araya gelmesi sebebiyle yüksek profildekileri ve basına kapalı gerçekleştirildiğinden ötürü komple teorilerini de beraberinde getiriyor bu toplantılar. Ama ana gündem maddesi iklim kriziymiş. Toplantı gündeminde kritik bir rol oynamış. Her katılımcıların krizi, evet. Katılımcıların arasında çok sayıda Yeşil Parti ve Yeşil Endüstri temsilcisi varmış. Bu konuda hükümetlere düşen görevin uzun vadede gidilecek yönü net ve şeffaf bir şekilde ilan edip bu yolu kararlılıkla izleneceğine dair inancı güçlendirmek ve bu şekilde firmaların arzu edilen yönde yatırım yapmasını sağlamak olduğu konuşulmuş. Her toplantıda neredeyse iklim krizi konuşuluyor. Evet, konuşuluyor ve hiçbir şey de yapılmıyor. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Evet, yani iki kelimeyle de sellerden bahsedelim. Türkiye'deki hava sıcaklıklarından bahsedeyim mi? O kadar Avrupa'dan bahsettikten sonra. Var mı sonra. Peki, var tabii. Türkiye'de olmaz olur mu? Sıcak dalgası bu yarısı. Türkiye genelindeki hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyormuş. Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinden aktarıyorum. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasıyla meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarıları yapılıyor. Mevsim normallerinin 3 ya da 7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyormuş. Evet. Mevsim normallerinin 3 derece ya da 3 ile 7 derece arasında üstünde, evet, olması bekleniyormuş. Yani 5 derece daha bekleyebiliriz o zaman. Marmara, Ege, Akdeniz kıyılarında yüksek sıcaklıkla birlikte yüksek nem de bekleniyormuş. Evet, peki devam edelim. Zamanımız da biraz dar olduğu için hızla hareket etmeliyiz. Ama yani şeyden bahsetmiştik, Çin'de büyük bir sel felaketinden 61 kişinin öldüğü ve çok daha fazla sayıda da kayıptan korkulduğunu ve en az 350, yani 400 bine yakın, 356 bin kişinin de tahliye edildiğinden bahsetmiştik. Yeni haber alamadık ama Araklı'da, Trabzon'da da kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor, bulunmadı değil mi? Ölen sayısı 8'e yükseldi Trabzon'da. Bir de Bartın'da sel kurbanı olan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün cenazesi de verildi toprağa. İşitme engelli annesi de Gülümser'le ablası Yıldız Akgün de tabuta sarılarak gözyaşı dökmüşler. Muazzam bir trajedi de orada yaşanmış. Kolombiya'da ölümcül seller var. Güney Amerika'da Caqueta eyaletinde en az iki kişi ölmüş. İsviçre'de de büyük bir şey var. 24 Haziran tarihinde son haber bu. Val d'Oise, Nöşatel'in, Nöşatel kantonunda, batısında İsviçre'nin, bayağı ciddi bir sel felaketi de olmuş orada. Villiers ve Dombreson kasabaları ya da köyleri de vurulmuş. Fakat uyarılar devam ediyor. Çok önemli aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde 74 tıbbi ve sağlık örgütü iklim, sağlık ve eşitlik hakkaniyetli, yani gelir dağılımı adaletinin olmaması halinde felakete doğru gidildiğine dair çok önemli iklim krizi alarmında bulunmuşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Devam edecek bu, fakat biraz önce söylediğimiz şeyi tekrarlamak pahasına şunu söyleyeyim, G20 ülkeleri toplanıyor ve ne yapmışlar iklim değişikliği konusunda biliyor musun? Ne yapmışlar efendim? Kömür sübvansiyonlarını, kömüre verilen mali destekleri 3 katına çıkartmışlar. Hmm. bir yandan iklim değişikliğinden çok korkuyorlar ve üzülüyorlar ya, bütün gösterilere rağmen çok inanılmaz bir şey değil mi bu? Yani Japonya mesela en büyük destekçilerinden biri, yani herkes için çok tehlikeli olabilir iklim değişikliği diyor Shinzo Abe başbakan. Buna karşılık da hemen en sıkı tedbirleri alalım diyorlar ve arkasından da Japonya'da bu cuma başlıyor değil mi G20 toplantısı, hatta Trump'la Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi de bekleniyor orada. Ama hiçbir şey yok. Yani Çin ve Hindistan en büyük sübvansiyon eden ülkeler arasında, Japonya'da üçüncü geliyor zaten. Sonra Güney Afrika, Güney Kore, Endonezya ve Amerika Birleşik Devletleri. Herkes çok kızıyor, kömürü önlemeliyiz deyip kömüre sübvansiyon veriyorlar. Bu hakikaten akıl almaz bir riyakarlık ve kömür şirketlerinin, enerji şirketlerinin büyük zaferi diyebiliriz buna. Ama bununla mücadele edenler de var. Var. Yani de yüksek bir mücadele var. Onların dün haberini vermiştik. İklim içinde de tekrar veririz onları. Almanya'daki kömür madenine karşı yapılmış olan hareketten bahsediyorsunuz. Evet, ondan da bahsediyorum. Bir de iklim değişikliği için ayrıca New York Times'ın 70 kişi mi ne gözaltına alındı protesto ettikleri için. İklimden bahsetmiyorsunuz, yeterince kullandığınız dil zayıf diye. Evet. Evet, şimdi Avrupa Konseyi gözlemcileri seçim sonuçlarını belirlemenin en iyi yeri sandıklardır demiş. Biraz da İstanbul seçimlerine geçelim. Türkiye'nin çok dönüştürücü bir şeyi oldu. Ve İstanbul seçmeni hakikaten yepyeni bir duruma soktu Türkiye'yi. Belki de hatta dünyada da etkileri olabilecek. T24'ten Metin Kağan Kurtuluş'un belirlediğine göre, Türkiye'nin ilk üyelerinden olduğu, 70 yıldır faaliyet gösteren, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü teşvik için amacıyla kurulmuş, Türkiye'nin de kurucu değilse de ilk üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi İstanbul seçimlerini sandık başında gözlemliyor. İzleyen delegasyonun başkanı Andrew Dawson, gergin bir ortamda yapılmasına rağmen iyi organize edildiğini ve saydam olarak işlediğini ifade etmiş. Bu çok demokrasi açısından sevinilecek bir rapor tabii. Bazı sandık başlarında parti üyeleri tarafından korkutulmaya çalıştıklarını da söylemişler. Ama gergin ortama bağlı olabileceklerini de söylemişler. Fakat asıl önemli olan şu. Mesela delegasyon YSK, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'le de seçimlerden önce de bir araya geldik. İptal hakkındaki görüşlerimizi de ilettik diyorlar. Yani 10,5 milyon seçmenin yaşadığı ve bu çok güzel hayat dolu şehrin çoğunun oy verdiği seçimlerde oy verme işlemi düzenli ve profesyonel yapıldı demişler. Bu Türkiye hesabına kaydedilecek iyi noktalardan bir tanesi. Çok da fazla sayıda olmadığı için ne kadar altını çizsek iyi, önemlidir diyelim. Ve Güneydoğu'da mazbatanın ikinci adaylara verilmesini de Venedik Komisyonu'na taşıyabiliriz demiş. Çünkü Güneydoğu'daki bazı ilçelerde 31 Mart yerel ve mahalli idare seçimlerinde HDP adaylarının, Halkların Demokratik Partisi adaylarının kazanmasına rağmen mazbata ikinci adaya verildi. Seçim sonuçlarını belirlemenin en iyi yeri sandıklardır, mahkeme salonları değil demiş. Ve hatta bu Avrupa Konseyi Genel Kurulu'na da sunacakmış. Ekim ayında yapılacak Avrupa Konseyi Kongresi'ne bu gözlem raporunun tamamını ve ayrıca da ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'nun da davet edilmesini talep edeceğini belirtmiş. Orada konuşma yapmış. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ise olayı Allah'a havale etmiş. Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum ifadesini kullanmış. Kim? Yüksek Seçim Kurulu Yok Başkanı. Yok ya, Küçükkaya. Bir saniye, pardon. Ben karıştırıyorum ya. Sadi Güven'le karıştırdım, pardon. Ya. Sakin olun Ömer Bey. Karıştırıyorum bazen. Ama öyle okumuştum. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Heyecanlandınız ama. Evet. Ama bir iki defa daha bunları yaparsam bu programı başka bir ortakla yapmak zorunda kalabilirsin. Kalpten gitmiş olan biri. O eski ortağına ağıt yakabilirsin. Tek başına program zor oluyor Merve, sakin olun. Evet, şimdi bütün gözler Erdoğan'da aslında deniyor mesela. Büyük zafer, hak, hukuk, adalet söylemleri arasında İstanbul seçmeninin fevkalade gösteriler yaptığı bir durumda. Yani Bir Gün gazetesi mesela teslim olmayan milyonların başarısı diye vermiş. İstanbul seçimlerinin sonucu her şeyden önce baskı ve şiddete rağmen Gezi'den bu yana teslim alınamayan, bir arada durmayı başaran milyonların başarısı oldu diyor. Evrensel Gazetesi de ders sandıkta kalmasın demiş. Şeyler arasında Sadi Güven'den de bahsetmiştin. Katılımın %84,5 olduğunu açıklamış. Geçerli oyun 8.746.464, geçersiz oyunsa 178.599 olduğunu açıklamış Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden %54,21, Yıldırım'sa rakibi Binali Yıldırım'sa %44,99, yani %45 yaklaşık olarak 9 puandan fazla fark var. Ve 806.415'lik devasa bir fark var. En merak ettiğiniz isimlerden bir tanesi olan AKP seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da konuşmuş. Yani tweet atmış. Gene aynı konuya dönüyorum. O da Allah'a havale etmiş. Bizler elimizden geleni yapıp gerisini Allah'a havale eden tevekkül sahibi insanlarız demiş. İstanbul seçimleri yenilenmesi sürecinde hep birlikte çok çalıştık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyor. Sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Taptaze ümitlerle durmak yok, yola devam demiş. Evet, çok güzel. İki defa kazanan da, bir ay içinde iki defa seçim kazanan da dünyada çok az insan vardır herhalde. Ekrem İmamoğlu bu Guinness Rekorlar kitabına geçer mi bilmem ama dünyada görülmüş garipliklerden bir tanesidir. Kimse istifa etmiş mi acaba? Asıl sorun ne biliyorsun? Nedir efendim? Batının komplosu. Dış mihraklar. Dış mihraklar, evet. Batı'da intikam çığlıkları atılıyormuş. Yeni Şafak gazetesinin manşeti bu. Tek dertleri Erdoğan'mış. Ha, bir istifa etmiş. İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkan adayı ve eski ilçe başkanı Cem Kavur, bu kadrolarıyla daha fazla siyaset yapmanın mümkün olmadığını gördüğümden AK Parti'den siyaseti bırakma kararı aldım. AK Parti siyaseti bırakma kararı aldım ifadelerini kullanmış. Güzelbahçe Belediye Başkan adayı ve eski ilçe başkanı Cem Kavur. Bulabildiğim istifa bu sadece. Başka istifa yok. İstifa mı bekliyordun sen? Ben her zaman istifa bekliyorum, her konuda. Evet, yani bütün gözler Erdoğan'da deniyor. Nasıl karşılayacağını Batı basınında şeyin çok kırılmış, üzülmüş olduğu gözüküyor ama Yeni Şafak'ın öfkelenmiş olduğu da, yani bütün Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, New York Times gibi büyük şeyler, Almanya basını, Guardian, Britanya basını, yani büyük bir yenilgiden bahseden yorumlarda Telegraph, bütün gazetelerden, Guardian'dan, CNN'den, BBC'den, New York Times'dan, The Telegraph'dan, İsrailli Haaretz'den, Bloomberg haber ajansından, hepsine çok sinirlenen bir yazı yayımlamış birinci sayfasında. Hepsi karşısında Yeni Şafak tek, öyle mi? Nasıl aşağı olur? Yukarı Türkiye, Erdoğan. Yeni Şafak tek. Türkiye'nin birikimi biliyorsun. Yeni Şafak'ın logosu o. Ve böyle bir şey vermiş. Bir de hakaret ve alay var. Türkiye'de dünyanın en hukuk dışı yargılamalarından bir tanesi, evet, başladı dün. Haysiyeti kırılmış başlığıyla beraber çıkmış. Evet, haysiyeti kırılmış diye ünlem vererek, haysiyet kırıcı olduğunu söyleyen Osman Kavala hakkındaki tüm iddiaları reddetti. İddiaların haysiyet kırıcı olduğunu da söyledi diyor. İnternet sitesinde de Gezi'nin beyni hesap veriyor şeklinde vermişler bu haberi. Yani hakikaten ne diyeceğini bilemiyorum ama devam ederiz. Geçeceğiz zaten birazdan. Ama bu arada Murat Belge de T24'te ne oldu başlıklı yazısıyla seçimde şöyle diyor. Ekrem, bunu bekliyor muyduk? Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını tahmin ediyordum. Aradaki farkın 31 Mart'taki oranın üstüne çıkacağını da tahmin ediyordum ama böyle bir farkı hayal edemiyordum diyor. Hayal kırıklığı yaşamaya alışmış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir sonuç beklemeye cesaret edemezdim. Buna yakın sonuçlar söyleyen anket şirketleri vardı. Demek ki tahmin edenler de vardı. Tahmin edemeyenlerin başındaysa görünen o ki 31 Mart sonuçlarına itiraz eden, yeniden seçim isteyen AKP erkanı geliyordu. Onlar için bu kelimenin bütün çağrışımlarını ve uzantılarını içeren bir hezimet oldu diyor. Ve AKP yönetimi bu seçimleri ve davranışlarıyla yerel seçimin mahiyetini değiştirdi. Bunu bir güven oyu haline getirdi diyor. Haksız mı? Ben de aynı fikirdeyim. Ve toplum AKP ile MHP'den meydana gelme Cumhur İttifakı'na güven oyu vermedi. 23 Haziran yenileme seçiminin asıl anlamı budur diyor. Ve uğradığı haksızlık karşısında serin kanlı ve vakur olan İmamoğlu'ndan da bahsediyor. Ve bence en önemli basireti kucaklayıcı bir dilde konuşmayı seçerek göstermişti diyor İmamoğlu. Buna Kılıçdaroğlu'nun da özen gösterdiğini eklemek gerekir. Erdoğan ve trollerinin kin, nefret ve intikamla dolup taşan diline karşı bu kucaklayıcı dili tutarlı bir biçimde kullanmaları ve provokasyona gelmemeleri sanırım bu sonucu hazırlayan en önemli etkendi diye yazmış. Böylece 23 Haziran'ı gördük. Bakalım daha neler göreceğiz diyor. Ben ilk yarım saatin sonunda gene konuyu Allah'a havale eden insanlarla, bürokratlarla devam ediyorum. İlk seferinde tutturamadım ama ikinci de devam ettim ve üçüncü son olarak söylüyorum. İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya konuşmuş efendim. 23 Haziran İstanbul seçimlerinin AKP tarafından büyük bir yenilgiyle sonuçlanmasının ardından diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Paylaştığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmiş kendisi Uzunkaya. İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya demiş ki içimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizi helak etme Allah'a. Beyin salatası olmuş. Peki ara veriyoruz. Açık Gazete. Çalanlara, organize yalanlara, yalanlara dolanlara, arkamızdan gülenlere her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok. Beka beka diyenlere, yetim hakkı yiyenlere, cübbe ilikleyenlere, adalete kıyanlara her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok. Ne bu beka korkusu, Kürt'ü, Türk'ü, Çerkes'i, kucaklıyoruz herkesi, yükseliyor halkın sesi. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok. Thank you. artık yurttaş konuşacak, birbirine danışacak, herkes buna alışacak, barış dili oluşacak. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok. Gücünü bil, ona inan, yükselt sesini korkmadan. Gücünü bil, ona inan, omuz omuza an be an. Hakkı aradığın zaman, hakkını aldığın zaman, adalet olduğu zaman. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok. Her şey çok güzel olacak. Tuncer Duman'ın sözünü ve bestesini yaptı. Ayşe Tütüncü'nün de Tuncer Duman'la beraber düzenlemesini yaptı. Bir hoş şarkı. Bağlama ve vokalde Tuncer Duman, piyano ve geri vokalde Ayşe Tütüncü'nün de bulunduğu Hayyam stüdyolarında yapılmış kayıt ve miksi bir yeni şarkı. Her şey çok güzel olacak adını taşıyordu. Dün Açık Dergi programımızda da çalındı bu. En önde gelen sloganlardan bir tanesiydi. İmamoğlu'na bir isim veren, bir küçük çocuktu da bunu veren. Yani lise öğrencisi Berkay Gezgin de katılmış zaten bu slogana. Her şey çok güzel olacak sloganına ilham veren lise öğrencisi Berkay Gezgin de katıldı. Yani 807 bine yakın farkla kazandığı seçim İmamoğlu'nun sadece İstanbul'da değil çok sayıda kentte de kutlanmış. Murat Belge'nin de söylediği gibi ülke çapında bir güven oyuna dönüşmüştü ve güven oyu verilmedi denebilir. Renkli görüntüleri sahne olan demokrasi şölenine de İşte Berkay Gezgin de katılmış ve gençler olarak beklediğimiz projeler var demiş. İlayda Kaya'nın yaptığı bir röportaj da, mülakat da var. Hak, hukuk, adalet manşeti altında atmışlar. Ve demokrasiyi rayına çeken İstanbul seçmeni yeni döneme ilişkin mesajını sandıkta verdi. Halk artık nefes almak istiyor diyor. Ve mesela Profesör Doktor Yaman Akdeniz baskı nedeniyle insanların artık nefes alacak imkanı kalmadığını da belirtmiş. Bu da sandıkta kendisini gösterdi diyor. Adem Sözer de profesör seçimin iptaline dikkat çekip tümüyle hukuk dışıydı. Bu nedenle hak, hukuk, adalet talebi yüksek sesle dile getirildi yorumunu yaptı. Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu ise 800 bin farkın sürpriz olmadığını ifade etti ve Kalaycıoğlu demokrasiyi işleten kurumlar çöktü, iktisadi sorunlar var ve AKP'ye inanç azaldı diyor. Kalaycıoğlu'yla saat 9.30-10 arasında da bizim de Açık Bilinç programında kendisiyle yaptığımız konuşmaya da kulak vereceğiz birazdan. Yani akademisyenler seçmenin aynı zamanda hak, hukuk ve adalet mesajı verdiğine işaret ediyorlar. Bir de şeyden bahsetmek lazım. Seçim günü 23 Haziran Pazar günü Bir Gün gazetesi manşetten son derece bence başarılı bir şey yapmıştı. Ve şu böyle bir analiz getiriyordu Uğur Şahin'in, rakamlarla, tamamen rakamlara dayalı istatistiksel bir durum tablo çiziyordu ortaya analizde. Ve 10.560.963 İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek üzere yeniden sandığa gittiğini ve İstanbul'u dünyanın en yaşanmaz kentine çevirmiş olduklarını belirtip rakamlarla gösteriyordu. Tarihi, yeşil alanları, silüeti yok edilmiş kentin başkanını seçmek için oy vermeye giderken hatırlanması gerekenler deyip sıralıyordu. Mesela trafikte Ersin Kalaycıoğlu'nun da başka akademisyenlerle yapmış olduğu araştırmadan da açıkça çıkıyor ki Türkiye'nin, İstanbul'un feci bir trafik problemi var. Büyük bir bunalım yaratıyor yani insanlar üzerinde. Ve dünya ikincisi çıkıyormuş Uğur Şahin'in belirttiğine göre. Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan kentler listesinde İstanbul ikinci sırada. Geçen yıl İstanbul'da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirmişler. Bu muazzam bir stres yaratıyor tabii. Yalnız şoförler bir için hafta değil. Evet, bir hafta. Bir hafta tümüyle trafikte, sıkışık trafik. Trafik haftası. Yaşam kalitesi sıralamasında da 5 kıtada 231 şehri, büyük şehri kapsayan yaşam kalitesi araştırmasında İstanbul listenin neresinde gelmiş? Son. Evet. En son sırasında. Dehşet verici bir şey yani. Mercer diye bir araştırma şirketinin yaptığı şey, Afrika kentleriyle yarışmış. İstanbul listede 130. sırada kendisine yer bulabilmiş. Stresin sağlık üzerindeki muazzam etkilerini de biliyoruz. Biraz önce trafikle de ilgili söylemiştik. PRNet'in 146 ülkeyi baz alarak hazırladığı araştırmaya göre dünyanın en stresli 30. şehriymiş. 146 ülkeden şehirler arasında 30. şehir. Sadece geçen yıl İstanbul ve stres kelimelerini barındıran 1911, 2000'e yakın haber yapılmış. Konut ve kira ücretlerinin yüksekliği, trafik yoğunluğu, artan hayat pahalılığı, yeşil alanların yetersizliği en büyük şikayet nedenlerinden biri. Yeşil alan demişken zaten yeşil alanda son sırada. En az 15 metrekare olması gereken kişi başına düşen yeşil alan miktarı kavşak, mezarlık ve bulvar gibi alanlar da dahil 5.98 metreye gerilemiş. Yani 6 metrenin altına inmiş metrekarenin. World Cities Culture'ın son raporuna göre İstanbul sahip olduğu %2,2'lik yeşil alan oranıyla 34 şehir arasında, sıralamaya 34 şehir koymuşlar. Hangi sırada geliyor sence? 33. Hayır, 34 son. Arkasından dünyanın en büyük yapı bilgi kaynaklarından Emporis'in verilerine değinmiş Bir Gün gazetesinden Uğur Şahin. Yani o analizi de veriyor. Rakamları da veriyor analizde. Ve Türkiye'de yapımı tamamlanmış gökdelenler hesaba katıldığında Avrupa'da İstanbul'dan daha yüksek şehir yokmuş. Bir numara. İstanbul bu yapılarıyla da dünyada da 22. sıraya yükselmiş. 1994 yılına kadar, yani Açık Radyo'nun yayına girmesinden bir sene öncesine kadar sadece 4 gökdelen varmış İstanbul'da. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte kaç gökdelen var? 117. En az. Şehirle simgeleşen silüeti bozdu diyor. Yani bu aynı zamanda estetiği de, estetik son derece, estetik ilişkisi üzerine ayrı bir program yapmamız gerekebilir. Etkileyici bir şey ve estetiği de bitiren bir durum. Şehirle simgeleşen silüeti bozdu. Haliç Metre Köprüsü ile Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii ve tüm Haliç silüetinin görsel bütünlüğü yok edildi diyor. Ve hava kirliliğine geçince de PM10, yani partikül madde ve SO2, kükürt dioksit kaynaklı hava kirliliği yaşayan illerin başında İstanbul geliyormuş. Çevre ve Sağlık Birliği hazırladığı bilgi notunda Avrupa'nın havası ki en kirli 10 şehri arasında yer almıyormuş. Ama ölçümlerde problem olduğunu da çeşitli şeylerden biliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız programlarda biliyoruz. Türk Toraks Derneği vesaire. İstanbul'da da hava kalitesi tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. İstanbul'da PM ortalaması, yani partikül madde ortalaması, İstanbulluların yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yani seçim biraz da böyle bir şey ve su meselesinde de dünya genelinde su kıtlığı çekecek 11 kentten birisinin İstanbul olduğu söyleniyor. Su kıtlığı. Evet. Yıllık 1 milyar metreküp olan İstanbul'un su ihtiyacının %55'lik kısmı Düzce'deki Melen Çayı'ndan, %15'lik kısmı Trakya'da bulunan Kazandere ve Pabuçdere barajlarından karşılanıyor. Yani İstanbul komşu illerin suyuna muhtaç. Su toplama havzalarının yapılaşmaya açılmasından da acilen vazgeçilmesi çağrısında bulunan uzmanlardan da bahsediyor. Tabii dünyanın en pahalı kentlerinden biri de olduğunu söylüyorlar. The Economist Intelligence Unit. Turistler için ucuz, yerli yurttaşlar için pahalı bir şehir ve en stresli 30. şehir. PR.net'in 146 ülkelik şeyinde söylemiştik onu zaten. Yaşam kalitesi sıralamasında da 130. geldiğini söylemiştik. Evet, buna rağmen de seçimi merak edilen Kürt oyları kutlama için Beyoğlu'ndaymış. Gonca Tokyol'un haberi T24'ten. Düşersen bu kavgada dosta anlatın beni diyorlar. Bekir Ağırdır da Medyascope'da yayınlanan şehir hepimizin programında da Gürhan Ertür'ün programcı dostumuz Gürhan Ertür'ün konu oldu ve Adalet Kalkınma Partisi bir kesimin ve MHP seçmeninin yarısının adalet duygusunun incindiğini ve Kürtler demişken iktidar blokunun dili yüzünden duygusal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İyi Parti'ye kırgın Kürtlerin bile oylarının muhalefete geldiğini söylüyor. Ve muhalefetin moral avantajından bahsediyor Bekir Ağırdır. İlk kez seçimi kazanacağını, Medyascope'da yapılmış bir program bu. İlk kez seçimi kazanacağını hissetti muhalefet. Daha ilginç olanı AK Parti'ye oy verenlerin önemli bir kısmı da muhalefetin kazanacağını biliyordu. Sahicilik itimi diyor. AK Parti'nin bir başka daha vahim problematiği diyor. Yani her türlü pusulasının şaşmış olduğu. Yani hem kas gücünü hem de beyin gücünü de yitirme durumunda olduğu söyleniyor. Mehmet Yiğit Yılmaz'ın Binayı Yıldırım'la ilgili Yıldırım'ın oğlunun servetine ilişkin yazı kişilik hakkı ihlali sayılarak T24'teki yazısına erişim engeli kararı aldırmış. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Binali Yıldırım artık aday değil, adaylığını kaybetti. Mehmet Yılmaz da Binali Bey beni üzdünüz küstüm vallahi başlıklı yazısında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden Binali Bey sırrını ver oyumu al başlıklı yazıma erişimini engelleme kararı alınmış ama diyor bu hukuksuz diyor. Çünkü hukuki şeyleri bayağı ciddi bir şey var. Yani Sulh Ceza Hakimi önüne böyle bir talep gelince üzüntülü gözlerle Binali Bey'in avukatına bakıp bir Roma senatörü edasıyla ve abartılı vurgularla şu tirada okumalıydı diyor. Çünkü kanuna göre Binali Bey zarar gördüğünü düşündüğü kişilik haklarını korumak için önce bana bir açıklama yollamalıydı, yollamadı diyor. İki gözüm bu kararı verirdim. Binali Bey'den esirgeyecek değilim ama biliyorsun başımızda bir de Anayasa Mahkemesi var. AYM. Bu yılın 7 Mart'ında haber sitelerindeki haberlere erişim yasağı getirmenin ifade ve basın özgürlüğünü engellediğine karar verdi. Ben ne yapayım demeliydi diyor. Ama öyle işte. Yalnız benim merakım devam ediyor. Daha da gıcıklıyor. Söylemiş olayım. Binali Bey'in kimselerle paylaşmak istemediği, üzerinde konuşulmasından bile hoşlanmadığı büyük sırrı ne? Düzenli aralarla soracağım. Ben de bizim meslekte bu fikri takip meselesine takıntılıyım çünkü demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir mesaj var. Bugün yeni dönemin eşiğindeyiz. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, bu işsiz vatanı ve aziz İstanbul'u taşıyacak daha çok hedefimiz var demiş. Çok güzel söylemiş. Amerika Birleşik Devletleri de Yeni Şafak'ın bütün muhalefetine rağmen İmamoğlu'nu tebrik etmiş. Ne? Evet. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino itiraz etmesini de eleştirerek mesajı paylaşmıştı zaten 31 Mart seçimlerine. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da tepki göstermiş ve eleştirilmişti. Şimdi yeni bir açıklama var Twitter hesabından İstanbul Konsolosluğu'nun. Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri dün oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler. Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız demişler. Ya. Ama Soylu İçişleri Bakanı öyle dememiş. İstanbul'un valiye it diyen bir belediye başkanı oldu demiş. İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz demiş. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Çavuşoğlu S-400'ü zaten aldık demiş Dışişleri Bakanı. Türkiye ABD al dediği zaman alacak bir ülke değil. Özgür ve bağımsızdır. Biz S-400 savunma sistemini aldık. Artık ne zaman teslim edileceğini konuşuyoruz demiş. Teslimat tarihini. Ve bak. Dinliyorum. Evet. Acil ihtiyacı var demiş S-400'e. Soru şu. Acil ihtiyaç kimden gelecek saldırılara karşı? Akdeniz'e şey yaptıklarına göre işte Yunanistan, Rum kesimi ve onun müttefikleri arasında Katar da var. Başka var mı? Yani acil mi? Türkiye'nin S-400'e acil ihtiyacı var. NATO ya da herhangi bir müttefikten saldırı olduğu zaman Türkiye'yi korumasını bekleyemeyiz demiş. Ya? NATO'dan mı çıkıyoruz? Trump ile konuşuyoruz, anlaşıyoruz ama Amerika'dan farklı sesler geliyor demiş. Peki ikinci soruyu soruyorum. Buyurun. Dışişleri Bakanı tebrik ediyor. Dışişleri Bakanı çünkü Çavuşoğlu aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmiş. Ama İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı tebrik ederken İçişleri Bakanı Soylu tebrik etmemiş. İt dedi diyor. Neden peki? Dışişleri ile İçişleri arasındaki bu farkı bana izah edebilecek. Dışişleri ile İçişleri'ni birbirine karıştırmadığımız gibi İçişleri'ni Dışişleri ile de karıştırmıyoruz. Çok güzel. Doğru bir cevap verdin. Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran'ın dini lideri Hamaney'i de ve bazı şeyleri de kapsayan, önde gelen bazı isimlerini de kapsayan bir 8 İranlı komutanın hedef alındığını açıklayan bir şey gelmiş. Yeni yaptırımlar. Akdeniz'de de gerilim tırmanıyor yeni yalnız. Yeni yaptırımlar var. Aynı zamanda Amerika Başkanı Donald Trump İran'a yönelik muhtemel bir saldırı talimatı için Kongre'nin onayına ihtiyacı olmadığını söylemiş. Hmm. Kongre'nin durumla alakası yok demiş. Anladım. İstersem saldırırım diyor. Evet, çok güzel söylemiş ama anayasasına aykırı olur. Biliyor musunuz? Öyle mi? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1776 tarihli anayasasına tamamen aykırı oluyor. Yapamaz yani. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının da sadece %24'ü İran'a askeri müdahaleyi onaylıyormuş. İsterse %100'ü onaylasın gene yapamaz kongre kararı olmadan. Akdeniz gerilimi de tırmanıyor. Çipras sert çıkmış. Yunan basınına göre de ordu hazırlıkta diye bir haber var. Akdeniz'de petrol ve doğalgaz peşinde, fosil yakıt peşinde herkes ve kömür. Doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle yaşanan diplomatik gerilim tırmanmaya başlamış. Öyle bir haberim var. Katar'la beraber çalışıyorlar biliyorsunuz. Ama bir diğer taraftan da Katar'dan dev Türkiye hamlesi diye vermiş Takvim Gazetesi'nin internet sitesi. Katar Gaz, Türkiye'nin, özür dilerim, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz LNG gemilerinden biri olan Q-Flex türü tankeriyle 207 bin metreküplük ilk büyük LNG sevkiyatını Türkiye gerçekleştirmiş. Büyük bir hamleymiş bu, öyle diyorlar. Evet, birkaç şey daha var. Yani çok ciddi bir şeyde uyarıda bulunmak istiyorum dünya uzmanları tarafından, Birleşmiş Milletler evet. uzmanları tarafından. Dünya büyük bir akıl sağlığı krizi eşiğindeymiş. Eko ansiyeteden mi bahsediyorsunuz? Hepsi bir arada, eşitsizlik ve kemer sıkmadan da artırıyormuş. İklim değişikliği de var tabii. Geçiyorum. Almanya'dan bir çağrı geldi. Kavala ve Aksakoğlu derhal serbest bırakılsın diyorlar. Almanya'nın önde gelen 7 sivil toplum örgütünce yapılan ortak açıklama, dün görülmeye başlanan Gezi davasına dikkat çekildi ve tutuklu yargılanan Kavala ile Aksakoğlu'nun serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Uluslararası Af Örgütü, Sanatlar Akademisi, Alman Kitap Yayıncıları Birliği, Alman Gazeteciler Birliği, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Almanya PEN Merkezi ve Türkiye Almanya Kültür Forumu'ndan geldi. Ayrıca Uluslararası Af Örgütü de Gezi davası düşürülsün dedi. Siyasi cadı avının gerçekleşmesine zemin sağlayarak gözler önüne seriyor. Bu ciddi kusurların yaygın olduğu, yaygın içinde bulunduğu durumu ve Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalı ve davada yargılanan 16 kişinin aleyhindeki absürt, yani saçma sapan suçlamalar düşürülmelidir diyorlar. Aydın Engin de Gezi iddianamesinin bir hukuk ayıbı olduğunu söylemiş. Onları böyle bir iddianameyle yargılayan bir hukuk düzeni bu ülkenin yüzünün nesi diyor. Şöyle bitiriyor. Sorulması gereken sorular çok yalın. 1. Hukuk fakültesinde eğitim görmüş olması gereken bir savcı böyle bir iddianameyi nasıl yazabilir? Böyle bir ayıbın altına nasıl imzasını koyabilir? 2. Bir yargılamanın başlayabilmesi için soruşturma savcının iddialarının ciddi bulunup yazıldığı iddianamenin kabul edilmesi gerekir. 657 sayfa dolusu bomboş bir iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ağır Ceza Mahkemesi yargıçlığına kadar yükselmiş hukukçular böyle ayıplı bir iddianameyi ciddi bulup nasıl kabul edebildiler? Ve 3. Bugün tutuklu sanıklar tahliye edilir ya da edilmez. Onlarının başlarının gölgesini önlerine düşürmeyecek kadar onurlu ve kararlı ve bu ülkenin yüz akı aydınların olduğunu söylüyor. Peki onları böyle bir iddianameyle yargılayan bir hukuk düzeni bu ülkenin yüzünün nesi diye sormuş. Gezi hakiminden de Kavala ve Aksakoğlu'na tahliye olursanız ikametinizi bildirin demiş. İkametiniz evet. Neresi diye sormuşlar. Tahliye olmanız durumunda ikamet adresinizi verir misiniz diye. Bu da günün sorusu olabilir. Yani şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, öncelikle bir seçim, İstanbul seçimiyle ilgili birkaç görüş alalım, yorumunu söyleyelim. Galiba söyleyeceklerin hepsini söyledi çeşitli yorumcular. Yani evet. Çok büyük bir zafer tabii. Hem İstanbul seçmeninin zaferi, çoğunluğunun en azından. İkincisi İmamoğlu'nun bu aradaki farkı bu kadar büyütmesi ve bunu gayet hem kararlı, ta başında 31 Mart gecesi, ertesi 31 Mart'ın ertesinde söylediğimiz bir şey vardı hatırlarsan Ömer ve Can. Yani İmamoğlu'nun hem çok sakin ve aynı zamanda çok kararlı, azimli davranışı seçmenin daha büyük bir şevk ve güvenle arkasında yer almasına yol açtı. Bence İmamoğlu'nun kazanmasına giden yoldaki simgesel an seçim gecesi, seçimin iptal edilmeden önce seçim gecesi, ama seçimin iptali çeşitli yöntemlerle başlatılmışken, iptaline yol açacak girişimler. Hatırlarsanız Beylikdüzü'nde ceketini çıkartıp gömleğinin kollarını sıvadığı andır. O gömleğinin kollarını sıvaması anı zannediyorum onun simgesi olarak kalacak önümüzdeki dönemde de. Tabii burada şunu hatırlatmakta yarar var. İmamoğlu'nun arkasında yer alan, ona destek veren, ona oy veren seçmen kütlesi homojen bir seçmen kütlesi değil. Erdoğanizme karşı, yani Erdoğan rejiminin, Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu, merkezinde olduğu, bütün mekanizmalarını elinde tutmaya çalıştığı rejimin karşısında yer alanların birleştiği bir platform bu. Şu anda Erdoğan karşıtlığı üzerine oluşmuş bir ittifak söz konusu. Zımni ve açık bir ittifak söz konusu. Ve burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin, AKP'ye oy verip de bu sefer oy vermeyen veyahut İmamoğlu'na oy verenlerin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verip de bu sefer İmamoğlu'na oy verenlerin ve elbette büyük bir kütle olarak İstanbul'da yaşayan, tabii Türkiye'deki bütün Kürtleri de dahil etmek isterim ama şu anda İstanbul seçiminde İstanbul'da yaşayan Kürtler oy kullandı. İstanbul'da yaşayan Kürtlerin ve onları destekleyen diğer Kürtlerin, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Van'dan destekleyen ve onların bu seçimde nasıl oy vermeleri gerektiğini bir şekilde yol gösteren, destekleyen Kürtlerin büyük çoğunluğunun bu başarıda tabii ki çok büyük bir payı var. Yalnız şunu belirtmek isterim. Şimdi bir seçim kazanıldı ama işin zor tarafı belki esas şimdi başlıyor. Çünkü birincisi Ekrem İmamoğlu'nun meclis çoğunluğu yok. İktidarın elinde onun tekerine çomak sokacak maalesef bir dizi imkan var. Mali, hukuki imkanlar var. Ama Ekrem İmamoğlu'nun elinde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği, belediye başkanlarına getirdiği aslında demokratik olmayan meclis çoğunluklarını kısa devre yaptırma imkanı sağlayan yetkiler de var. Ve en önemlisi bu ittifakın bir İmamoğlu'nun belediye seçimlerini kazanmasının ötesinde ve sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden değil bir demokratik, özgürlükçü Türkiye adil, adaletin hakim olduğu, bir hukuk devletinin egemen olduğu, yürürlükte olduğu bir Türkiye platformuna dönüşüp dönüşemeyeceğini göreceğiz önümüzdeki dönemde. Acele etmeye gerek yok. Ben erken seçim, hemen 3 ay sonra erken seçim falan gibi şeyleri çok saçma buluyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama böyle bir perspektif içinde önümüzde geçireceğimiz zor bir dönem var. Zor ama umutlu. Bence en önemlisi o. Zor olması önemli değil, umutlu olmamız önemlidir burada. Evet, ben de şeyi ilave edeyim, yani pek çok eşimizden, dostumuzdan, yakın çevremizde, hatta çok saygı gösterdiğimiz bazı akademisyenler de dahil olmak üzere şey gibi bir anlayış vardı. Sen umutlu deyince onu aklıma geldi, bunu biraz sonra yapacağımız söyleşide de sorduk zaten. Akademisyen konuğumuza, yani kazanmayacağı seçime girmez şeklindeki bir anlayış vardı. Evet. Etkili. Evet. Onun da tamamen kırılmış olduğunu söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Yani en azından tamamen demeyelim, çünkü siyaset ve toplum konusunda hiçbir şey olmaz sözünün geçerli olmadığı bir ülkedeyiz. Ama şunu gördük, en önemlisi. Türkiye'de seçmenlerin ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerin büyük bölümü için de geçerli. Seçmenlerin oy meşruiyetine dayalı bir iktidara olan bağı son derece güçlü. Seçimlerin hangi koşullarda yapıldığına dikkat ettiğini zannetmiyorum seçmenin. En azından muhafazakar seçmenin. İktidar partisinin seçimleri kendi lehine, seçim kampanyalarını kendi lehine kullanması, gazetelerin %80'inin elinde olması, ki elinde olmasına rağmen anladığım kadarıyla o iktidar gazeteleri okunmuyor. Kendileri de şikayet ediyorlar. Dolayısıyla seçmen itibar etmiyor sonuçta. İktidarın seçmeni de iktidar gazetelerine itibar etmiyor. Ama partilerin, muhalefet partilerinin imkanlarının engellenmesi, bazı milletvekillerinin, bazı parti yöneticilerinin, özellikle HDP için söylüyorum, tutuklanması, engellenmesi, belediye başkanlarının görevden alınması gibi istibdat rejiminin bütün unsurlarını sergilerken, rejimin yapamadığı yegane şey şu: bugüne kadar seçimden, seçim sonuçlarının kabul edilmemesinin, ben kaybettim, seçimi iptal ettiriyorum denmesine tepki. Diyeceksiniz ki 7 Haziran'da 2015'te böyle olmadı mı? Böyle oldu ama orada muhalefet birleşememişti. Unutmayalım. Orada muhalefet birleşemedi. Orada, evet, muhalefet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis çoğunluğunu kaybetmesi karşısında bir koalisyon oluşturamadı. Oluşturamazdı da belki. MHP ile HDP'nin yan yana gelebileceği bir koalisyon oluşmazdı. AKP'nin CHP ile koalisyon yapmasını Tayyip Erdoğan engelledi. Ama o kendi partisini engelledi. Muhalefeti engellemedi. Dolayısıyla şimdi yeni olan muhalefetin bir kişinin adaylığı etrafında sadece değil, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Ege bölgesinde, Trakya bölgesinde, Bolu'da, çeşitli yerlerde muhalefetin elbette aynı zamanda Kürt bölgelerinde partilerin muhalefetin adayına destek vermeleri, seçmenlerin en azından destek vermeleri. Bu önemli olan. Evet, Profesör Ersin Kalaycıoğlu'yla da bunu da sorduk zaten ve o da senin dediğine çok benzer bir şey söyledi açık bilinçte. Şunu düşünelim, 1994 yılında %24'le oyların %24'üyle Tayyip Erdoğan seçildi. Karşısında iki tane CHP'den ve DSP'den aday ve DYP'den ve ANAP'tan aday vardı. Beş aday arasından aşağı yukarı eşit dengedeki beş aday arasından 1-2 puan farkla %24-25 ile seçildi Tayyip Erdoğan. Unutmayalım, İmamoğlu bugüne kadar İstanbul'da yanılmıyorsam İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde, yani 1980'lerden itibaren yapılan seçimlerden bahsediyorum, bu yeni seçim sistemiyle en çok oyu alarak seçilen bir aday oldu şimdi. Evet evet, birinci yani. Evet, birinci en yüksek oyu alan aday oldu. Dolayısıyla şöyle bir şey düşünelim. HDP'nin adayının olduğu, İYİ Parti'nin adayının olduğu bir seçim olsaydı, 31 Mart seçimi. Bugün İstanbul'da İmamoğlu'nun kazandığından bahsedebilir miydik? Bu kadar basit soruyu soruyor. Evet, zaten Erdoğan'ın kendisinin de çok daha düşük bir oyla belediye başkanı olduğunu da hatırlayalım. Çok daha 25, düşük bir oyla yani. 25 falan. Evet ya, Kadir Topbaş bile %40 %50'yi geçmedi benim hatırladığım. Evet, evet. Bu bence son derece önemli. Ama şunu da görmek lazım. Yani Erdoğan bunu sadece Türkiye'deki bazı arkadaşlarımız haklı endişelerle ama bence biraz fazla karamsar bir tavırla Erdoğan kaybedeceği seçimi yaptırmaz iddiasında diline getirirlerken veyahut seçimi kaybetse de seçimi bırak, iktidarı bırakmaz, seçimin sonucunu ilan ettirmez gibi daha da ileri iddialar ve aynı zamanda da yapılacak tek şey boykottur değerlendirmesinin çok geçerli olmadığını. Başka durumlarda geçerli olabilir. Ben illa boykot her durumda geçersiz bir tavırdır demiyorum. Öyle bir şey saçma olur. Ama bu seçmen iradesi varken, hala varken ve bu imkan varken zannediyorum seçmenlerimizin büyük çoğunluğunun da kabul etmeyeceği bir davranış olacaktır. Onları da dışlayan bir davranış olacaktır. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde bu umudun aptalca bir umuttan bahsetmiyorum. Gerçekçi, serin kanlı, kararlı ve bu sükunet içinde kararlılık Fransa'da dün sabah gazetelerin birinin manşetinde İmamoğlu'nun zaferi için sakin gücün zaferi sloganını kullandı. Sakin güç sloganını François Mitterrand, sosyalist aday François Mitterrand 1981 Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyasında kullanmış ve o kampanyanın simgesi olmuştu. Biliyorsunuz 81'de Fransa'da ilk defa sosyalistler Cumhurbaşkanlığını kazanmışlardı sağa karşı. Sakin güç kavramının İmamoğlu için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Evet ve tümüyle de bu yani %85'e yakın bir katılım oranının tekrarlanması, hatta artması bile ikinci seçimde %0.5 bile olsa. %0.5 arttı. Ya unutmayalım, bu hakikaten son derece önemli bir veri. Yani bunu biz 1 Kasım 2015 seçimlerinde seçimler tekrar ettiğinde de gördük. Katılım hiç düşmemişti iki seçim arasında. Yani illa İmamoğlu'nun seçimi kazandığı için bu katılımın yüksek olduğundan bahsetmeyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi de kazanırken seçimlerin katılım yüksek oluyor. Dolayısıyla bu seçime katılımın yüksekliği oy çalma, başkasının yerine oy kullanma, oy vermeyenin yerine oy kullanma imkanlarını da daraltıyor farkındaysanız. Evet, aynen öyle. Ve aynı zamanda da seçilenin meşruiyetine bir güç kazanıyor. Diyeceksiniz ki seçilenin meşruiyetine güç kazanıyor ama HDP'nin adaylarına söz gelince seçilmiş olmalarına rağmen onların meşruiyeti tanınmıyor. Doğru. İşte bu Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin veyahut yarım yamalak demokrasimizin en büyük ayıplarından bir tanesidir. Yani bu ayrımcılık ve bu konuda yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden sesler çıkması, bunun arkasında daha erken durmayı becerememiş olması en büyük ayıbıdır. Evet. Evet, daha epey bunun üzerinde konuşulacak. Bunu konuşacağız. Tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun bugün gazetelerde yer aldığı gibi devraldığı yönetimin çok büyük borçları var. Bu borçların finansmanını sağlamak imkanını belki merkezi yönetim vermeyecek ona. Dolayısıyla daha zor durumda kalacak. Dolayısıyla da İstanbul halkının seçtikleri belediye başkanının arkasında da onların da kararlılıkla durup bir dayanışma içinde bu engellemeleri, zorlamaları, karşı çıkmaları, bunlara karşı bir dayanışma içinde el ele verip bir dayanışmacı İstanbul halkı mücadelesini göstermeleri beklenir. Çünkü sadece Ekrem İmamoğlu'nun altından kalkacağı bir işten bahsetmiyoruz elbette. Bu çok saçma olurdu. Tek adam rejimine karşıysak İstanbul'da da tek adam rejimine karşı olmamız lazım. Evet, yani zaten dünyanın da en yaşanamaz kentine çevrilmiş olan kentin tekrar yaşanabilir hale getirilmesi için büyük topluca, topyekün bir mücadele verilmesi de gerekiyor. Sabırla, hemen bugün, yarın her şeyin hallolmayacağını bilerek sabırla bu mücadeleyi vermek gerekiyor. Evet, biraz yurt dışına gidelim. Evet, lütfen. Yurt dışında da tabii çok ilginç gelişmeler oluyor. Çek Cumhuriyeti'nde Prag'da geçtiğimiz pazar günü 250 bin kişi olduğu tahmin edilen bir gösterici kitlesi Başbakan Andrej Babis'in istifasını istemek için ikinci kere sokağa döküldü. Bundan önce 4 Haziran'da 100 bin kişi aynı taleple Prag sokaklarındaydı. Bu protesto gösterileri, bu 1989'dan beri, yani Berlin Duvarı'nın yıkılması sırasında sokağa dökülen Çeklerin Kadife devrim meşhur. Yani. Kadife devrim sırasındaki gösterilerin boyutunda bir gösteri. İlk defa oluyor. Yani 1989'dan beri ilk defa böyle büyük bir protesto gösterisi gerçekleşiyor Çekoslovakya'da. Çek Cumhuriyeti'nde. Bunu düzenleyen, bu protesto gösterini düzenleyen sivil toplum kuruluşu Demokrasi İçin Milyon Anı adını taşıyor ve talep edilen şey Andrej Babis'in, yani milyarder başbakan Andrej Babis'in istifa etmesi. Niçin istifa etmesi derseniz, Avrupa Komisyonu Hukuk İşleri Dairesi'nin bir raporu var. Aralık 2018'de Le Monde gazetesinde ve daha sonra diğer Avrupa gazetelerinde yayınlanmıştı. Bu raporda Hukuk İşleri Dairesi, Avrupa Komisyonu'nun Hukuk İşleri Dairesi, Andrej Babis'in şirketlerini fiilen yönetmeye devam ettiği ve bu nedenle Başbakanlığı objektif ve tarafsız biçimde yürütemeyeceği görüşünü dile getirmiş ve diğer taraftan da karısı da bu işin içinde, karısı da şirketlerin fiili yönetimini devam ettiriyor. Görünüşte başkalarına devredilmiş gibi gözükse de ve aynı zamanda Brüksel Babis'den 17,5 milyon euro Avrupa sübvansiyonunu geri istiyor. Ve başka yolsuz Avrupa sübvansiyonlarının haksız ve yersiz kullanımı iddiasıyla başka soruşturmalarda söz konusu. Halkın tepkisine çeken olaylardan bir tanesi de Nisan ayında Andrej Babiş'in yeni bir Adalet Bakanı Maria Benešova'yı ataması ve Maria Benešova'nın da bütün soruşturmaları, Andrej Babiş'le ilgili bütün soruşturmaları bloke engellemekle yükümlü bir Adalet Bakanlığını yürütüyor olması. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii Andrej Babiş'in mecliste çoğunluğu şu anda var. Arkasında Sosyal Demokrat Parti ve Çek Komünist Partisi'nin desteğine sahip bir milyarder. Yani Çekoslovakya'nın pardon Çek Cumhuriyeti'nin ya da Çekya diyelim en büyük en zengin ikinci adamıymış. Agrofert diye bir şirket. Evet, hem iki şirketi var. Kimyasallar, tarım endüstrisi, besin endüstrisi ve medya şirketleri de var. İnanılmaz bir şey ve onların hiçbirini de vakıfa vermemiş denetime ve dediğin gibi de işte. Bir de ilginç bir şey çıkmış bilgi. Bu meşhur Kadife Devrim olmadan önceki şeyden kendisi gizli ajanmış Komünist Partisi. Öyle olduğu iddia ediliyor. Yani Komünist Partisi üyesi olup olmadığını bilmiyorum ama en azından Çek gizli servisinin ajanı olduğu. STB'nin evet. STB'nin ajanı olduğu da iddia ediliyor. Ama bu Prag'daki bu gelişim Slovakya'daki değişimin bir benzer dalgasını gündeme getirebilir. Getirebilir, evet, önemli bir şey. Gürcistan'da da büyük gösteriler oldu, devam ediyor. On binlerce kişi pazar günü Tiflis sokaklarındaydı. Çünkü perşembe günü, geçtiğimiz perşembe günü Gürcistan Meclisi'nde yapılan bir Ortodoks dünyası toplantısı veya uluslararası toplantısına bir Rus milletvekilinin gelip toplantıya meclis binası içinde başkanlık etmesini Gürcüler veya en azından göstericiler protesto etmek için sokağa döküldüler ve meclisin önünde toplandılar. Niçin protesto ediyorlar Rus milletvekilinin Gürcistan Millet Meclisi'nde konuşmasını? Çünkü Rusya ile Gürcistan arasında diplomatik ilişkiler kesilmiş durumda. Gürcüler Rusya'nın Gürcistan toprağı, Gürcülerin Gürcistan toprağı adettikleri Abhazya ve Güney Osetya'yı Rus işgali altında olduğunu kabul ediyorlar ve dolayısıyla Rus işgali altındayken Gürcistan toprakları bir Rus milletvekilinin Gürcistan parlamentosunda bir toplantıya başkanlık yapması ve konuşmasının ve Rusça konuşmuş üstelik de ve Rusça konu. Herhalde Gürcüce bilmiyordu Rus milletvekili ama ve burada sokağa dökülenler perşembe gününden beri dördüncü pazar gününe kadar bu gösterilerine devam ettiler. Gösterilerin ertesi günü yani cuma günü parlamento başkanı yaptığının bir kişisel sorumluluk hata olduğunu kabul ederek istifa etti ama gösteriler dinmedi. Putinizme karşı savaşıyoruz diyerek bu sefer gösteriler devam ediyor. Burada da sadece Rusya'nın bu Rusya'ya karşı bir gösteri olmaktan çıkıp iktidardaki partinin arkasında esas güç oluşturduğu iddia edilen milyarder Bidzina Ivanishvili'nin bu işin arkasında olduğunu, iplerin onun elinde olduğunu iddia ediyorlar. Yalnız şunu da belirtelim, göstericilerin arkasında şu anda Ukrayna'da yaşamakta olan eski Cumhurbaşkanı Mikhail Saakashvili ve onun partisi var. Mikhail Saakashvili partisini açık biçimde bu sokağa, bu gösterileri desteklemeye ve devam ettirmeye davet etti. Dolayısıyla burada bir dolaylı biçimde bir iktidar savaşı da olduğunu, iki güç arasında, oligark güç arasında iktidar savaşı olduğunu da belirtelim aynı zamanda. Evet, bu ve son olarak Cezayir'den bahsetmek istiyorum. Hong Kong'da biliyorsunuz G20 zirvesinde Hong Kong'un konuşulmasını Çin şimdiden reddetti. Hong Kong mevzunun konuşulmasını. Bu Çin'in iç işidir. G20'nin konusu olamaz dedi. Bilmiyorum G20'de bu konuşulmayı düşünüyor muydu. Pazartesi günü dün göstericiler vergi idaresinin binasını bastılar. Dolayısıyla Hong Kong'da şu anda bu gösterilere neden, protesto gösterilerine neden olan Çin'e iade Çin'in suçlu ilan ettikleri kişileri ve aradığı kişilerin Çin'e iade edilmesini sağlayacak yasa tasarısının askıya alınmasına yetinmiyorlar. Bunun bütünüyle geri çekilmesini talep ettikleri gibi aynı zamanda artık bu tür girişimlere izin veren Hong Kong yönetiminin de istifasını talep ediyor Hong Kong'da sokaktaki göstericiler, ki bunlar Hong Kong ölçeğinde son derece büyük bir sayı oluşturuyorlar. Önümüzdeki dönemde Hong Kong Çin'in bir Hong Kong sorunu giderek artacak gibi gözüküyor. Evet. Ama aynı zamanda maalesef tabii Hong Kong'a yapılan yabancı yatırımlarında da hızlı bir düşüş olduğu ve Hong Kong'un böyle devam ederse 5-10 sene içinde o bütün finans merkezi olma cazibesini ve dolayısıyla Hong Kong'un önemini yitireceğini ve Çin'in de zaten biraz buna oynadığını, Hong Kong yerine kendisinin dışa açılan kapılar oluşturduğunu Shenzhen bölgesinde ve Hong Kong'u bu yöntemle boğup önemsizleştirip 2049 yılında yanılmıyorsam zaten Hong Kong'un özelliği sona eriyor ve Çin'in alelade bir bölgesi haline gelecek herhangi bir değişiklik olmazsa. Bu zaman zarfında da Hong Kong'u olağanlaştırma politikası yürüttüğünü de söyleyebiliriz Çin. Cezayir'de ise biraz zamanınızı uzattım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Cezayir'de ise göstericiler daha azalmış olmakla beraber çok tehlikeli bir gelişme yaşandı. Bunu maalesef geçen hafta konuşamamıştık. 19 Haziran'da gene şu anda iktidarın fiilen iktidarı elinde tutan Genelkurmay Başkanı Ahmet Gayit Sala gösteriler sırasında Cezayir bayrağı dışında başka flama bayrak göstermelerinin yasak olduğunu ilan etti. Burada hedeflenen ismi verilmemekle beraber berberi bayrağı, çünkü göstericilerin elinde Cezayir bayrağı kadar berberlerin yani Amaziklerin bayrağı da yer alıyordu. Ama bu Amazigler açısından veya berberiler açısından bir berberi bağımsızlık hareketi değil, iki aidiyeti aynı zamanda ifade edilmesi hareketiydi. Biliyorsunuz 40 milyonluk Cezayir nüfusunun takriben 10 milyonu berberi, yani berberce konuşuyorlar. Yapılan bazı yorumlara göre bu Ahmet Gayit Saleh'in pek anlaşılmaz, bu ortamda anlaşılmaz bu çıkışının bir taktik olduğunu, gösterilerin son derece barışçıl ve şiddet karşıtı, kendi aralarında uyum içinde yapılmasına, kimsenin berberi bayrağı, Cezayir bayrağı tartışması yaşamamasına karşı Genelkurmay Başkanı'nın böyle bir kararla Arap kabil, yani Arap berber çatışması çıksın ve dolayısıyla bu çatışma sayesinde gösterilerin meşruiyeti zayıflasın ve Cezayir ordusunun dünyanın çoğu ordusunun olduğu gibi çatışma ve karışıklık bahanesiyle kendi olağanüstü yetkilerini sürdürme imkanı yaratsın diye yaptı diye yorumlar var. Evet, onu da hassasiyetle takip etmeye çalışacağız herhalde. Peki efendim, iyi günler, güzel günler olsun. Görüşmek üzere efendim. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün Can yok ve biz yapıyoruz. Konuğumuz var. Siz Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu konuğumuz ve konumuz da tekrarlanan İstanbul seçimi ve sonuçları ortamı. Siz tanıtımını yaparsanız sevinirim. Tabii sevinerek. Hoş geldiniz Ersin Bey, merhaba. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün tekrarlanan İstanbul seçimlerinin hemen ardından bir genel değerlendirme yapması için Ersin Hoca'yı davet ettik. Bir süredir her seçim döneminde olduğu gibi siyaset felsefesi, seçmen psikolojisi filan gibi konulardan epey haftalardır konuşuyorduk. En son geçen haftaki programda Dr. Pınar Erkan'ın konuk olduğu programda İstanbul'un ekonomik ve siyasi öneminin ötesinde sembolik bir anlama da sahip olan bir şehir olduğunu, şehrin sınırlarını aşan bir sembolik anlama İstanbul hakimiyetinin sahip olduğunu söylemiştik. Nitekim ta bu 31 Mart öncesi dönemde belki yükte hafif ama pahada ağır bir seçim olabilir diye üstünde konuştuğumuz İstanbul seçimleri de tekrarlanmasının ardından büyük bir farkla ilk seçimi kazanmış olan Ekrem İmamoğlu'nun lehinde yeniden sonuçlandı. Şimdi burada pek çok soru var benim Ersin Hoca'ya sormak istediğim. Yani fark niçin bu kadar büyüdü diye sorabiliriz. Bugün siyasi olarak bu seçimin arkasından neredeyiz, yarın nerede olabiliriz diye sorabiliriz. Ben önce kısaca aslında konuğumuzu tanıtarak başlayayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken kendisinin de bir dönem öğrencisi olmuştum. Böylece yeniden karşılaşmış olduk. Bu da ayrı bir sevinç vesilesi benim için. Ersin Kalaycıoğlu Türkiye'de siyaset biliminin en kıdemli hocalarından, en önde gelen isimlerinden bir tanesi. İslam Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Daha sonra yüksek lisans ve doktorasını Amerika Birleşik Devletleri'nde Iowa Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümünde yaptıktan sonra Türkiye'de çeşitli eğitim kurumlarında çalışıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyesi olduğu dönem 1984-2002 benim öğrencisi olduğum dönem de o dönem. Daha sonra Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyor. Işık Üniversitesi'nde rektörlük görevini yürütüyor 2004-2007 arasında. Hali hazırda da İstanbul Politikalar Merkezi'nde kıdemli uzman ve Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde profesör olarak çalışmalarına devam ediyor. Sanat ve Sosyal Bilimler. Peki, Sanat ve Sosyal Bilimler, pardon. Teşekkür ederim düzelttiğiniz için. Şimdi fark niye bu kadar büyüdü? Bugün siyasi olarak neredeyiz, yarın nerede olabiliriz? Bunlardan da konuşalım istiyorum ama şuradan başlamak istediğim soru bir başka soru. Pek çok insanda epey bir zamandır yerleşmiş köklü bir inanç vardı. Erdoğan hiçbir koşulda kaybetmez, kaybedeceği bir seçime de zaten girmez inancı. Bu inancın pek çok bileşeni var. Yani ben içinde belki örtük bir tür kadercilik, bir gerçeküstü güç atfetme, belki bir parça öğrenilmiş çaresizlik psikolojisi falan olduğunu da düşünüyorum. Ama tabii son 25 yılın sonuçları ışığında çok gerçek dışı bir inanç da belki sayılmaz. Bu İstanbul, tekrarlanan İstanbul seçimi belki bu inancın kırılması açısından da önemli bir psikolojik fark yaratmış olabilir diye düşünüyorum. Fakat burada siyaset bilimi açısından da ilginç bir mesele olduğu kanaatindeyim. Ersin Bey, siz defalarca yazılarınızda, konuşmalarınızda demokratik rejimlerle totaliter rejimler arasında yer alan gri bölgede nasıl farklılıklar olabildiğini, Türkiye'nin nasıl bir uçtan diğerine doğru hareket etmekte olduğunu anlatmıştınız. Bütün bunların ışığında belki bu soruyu sorarak başlayalım. Yani ne oldu da aslında hiçbir koşulda kaybedeceği bir seçime girmez diyen çok güçlü bir siyasi lider çok büyük bir yenilgiye uğradı. Ben de bir ufak ilavede bulunayım izninizle. Bir kere rakamları vereyim. Yaklaşık 807 bine yakın bir oy farkı oldu ki bu 31 Mart'a göre, ilk seçime göre yaklaşık 59 katına çıkmış durumda. Ve ayrıca da %54 ile %44 arasında, yani ya da %55 ile %44 arasında bir %54 ile %45 arasında, yani %9'lukta bir fark var. Bunu da söylemek lazım. Bir de şeyi söyleyeyim. Benzeri pek görülmeyen bir şey. Bir başka siyaset bilimci, Amerika'da yaşayan Türk siyaset bilimci Soner Çağaptay da şey demiş. Yani daha seçim tam sonuçlanmadan önce Guardian'ın kendisine sorması üzerine, İmamoğlu'nun seçimdeki oy üstünlüğü Türkiye'nin demokratik yapılarının inanılmaz derecede dirençli olduğunu gösteriyor. Türkiye neredeyse 20 yıla yakın bir zamandır popülist bir lider tarafından yönetiliyor ve bu lider hukukun üstünlüğünü silip atmaya, medyayı ele geçirmeye çalıştı. Demokrasiyi inşa etmek uzun zaman alır derler ama bugünkü sonuçlar gösteriyor ki demokrasiyi öldürmek de uzun zaman alıyor. Sanıyorum bu sonuç dünyanın herhangi bir yerinde gördüğümüz ilk örnek oluyor demiş. Bunu da sormak istedim size. Efendim, çıkmayan candan ümit kesilmiyor biliyorsunuz. Evet. Kurumlarımız, demokrasi kurumları muazzam aşındı. Aşınmayan ve buna dirençli olan bir tek seçim varmış. Bunu ispat etmiş olduk. Seçim önemseniyor, aynı zamanda otoriter rejim tarafından da önemseniyor. Onun için evet, aşınamamış gibi gözüküyor. Ama bu Tayyip Erdoğan'ın ve partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yenilgisi değil. 7 Haziran 2015 esas itibariyle ilk örnekti. Meclis seçimlerini kaybettiler ve orada halkın koalisyonu işaret eden tercihini görmezden geldiler. Ve daha önce kullandıkları milli irade, seçmenin oyuna saygı filan gibi ifade edilebilecek tutumu terk ederek kaosa oy verdi. Bu kabul edilemez dediler. Ve seçimi yeniletmek için hızla 1 Kasım'a doğru giden süreçte koalisyon kurulmasını engelleyecek bir istikşafi dönem ürettiler. Hiçbir şey çıkmadı ondan ve koalisyon da kurulamadı. Bu arada Devlet Bahçeli de büyük katkıda bulundu böyle bir koalisyon kurulmamasına ve o insanlarda büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. 1 Kasım seçimlerinde de büyük bir korku ortamında seçmen yine Adalet ve Kalkınma Partisi etrafında toplandı. Zaten sosyal psikolojiye dayanan siyaset bilimi araştırmalarında da korkunun böyle bir müthiş mobilize edici, harekete geçirici etkisi olduğunu gösteriyor. Evet, T24'teki yayında evet, da bundan evet, ayrıntılı olarak bahsetmiştiniz. Evet. Bu konuda iyi de bir kitap var. Emre Erdoğan'la Pınar Uyan Semerci'nin evet, derledikleri. Bu yakın zamanda çıktı. Yani daha fazla okumak isteyenler bakabilirler kitaba. Bu dolayısıyla ilk sonuç değil. Sonra arkasından referandum sonuçları var. Referandum sonuçları esas itibariyle iki grup ortaya çıkarttı. Bir ittifak, şu anda neopatrimonyal sultanizm olarak çalışan bir melez otoriter rejim. Aynı zamanda popüler bir rejim taraftarı olanlar ve buna karşı parlamenter demokrasiye dönmemiz taraftarı olanlar olarak ikiye ayırdı Türkiye'yi. Bu iki taraf arasındaki seçimde İstanbul'da ikinci taraf, demokrasiye dönme tarafı %52 oy aldı. Ve diğer taraf 48 oy aldı. Türkiye genelinde de eğer damgasız mühürsüz oyların sayılması gibi illegal olan bir süreci YSK kabul etmemiş olsaydı muhtemelen o sonuçlar benzer bir şekilde sonuçlanmış olacaktı. Ama kabul edince tabii orada sanki neopatrimonyal sultanist popülist rejim kazanmış gibi oldu. Ve dolayısıyla Türkiye'de bir rejim değişikliği oldu. Şimdi İstanbul'daki seçimi özellikle bu 23 Haziran seçimini aynı havaya soktular. Şimdi bu büyük bir hata, stratejik hata. Bir tarafta bu neopatrimonyal sultanist rejim taraftarları var. O işte önce beka diye tartışıldı. Arkasından o olmadı, işte biz büyük hizmet veriyoruz. Fakat karşı tarafı düşmanlaştıran, şeytanileştiren, itibarsızlaştıran ve onu hain olarak gösteren bir hava içerisine girildi. Burada bir tansiyon yaratılmaya çalışılıyor. Biz ve onlar diye. Bu tansiyonu çok yüksek seviyeye çıkarıp ciddi bir gerilim ortamı. Dolayısıyla biz denilen kategoride bulunan kişilerin, yani bu neopatrimonya sultanizme popüler destek verenlerin bu gerilimden karşı tarafa atlayamayacakları bir hendeyin ortaya çıkması. Ve korku, demin ve dediğiniz korku değil mi? Çeşitli evet. Endişeler. Endişeler. Biz kaygılar. Gidersek başınıza şu gelir, bunlar gelirse bu dinsiz imansız sekülerler sizin canınızı okur filan falan. Böyle bir söylem ve dolayısıyla karşı tarafa oy vermeye eli gitmeyecek seçmenin diye varsayarak kendi blokunu bir arada tutacağını ve karşı tarafın da örgütlenemeyeceğini varsaydılar. Şimdi iki varsayım da çöktü. Birincisi kendisinden bir miktar sızanlar var. Sandık başına gitmeyerek veya karşı tarafa oy vererek. Yani hem Adalet ve Kalkınma Partili hem MHP'li bazı seçmenlerin yoğun olarak yaşadığını bildiğimiz bölgelerde %10'a 15'e varan işte bu Arnavutköy, Sultan Gazi, Sultanbeyli filan gibi yerlerde %15'ler civarında oy kayması var. Çünkü bu ciddi boyutlara varmış olan bir oy kaymasıdır. Öyle azımsanacak bir şey değil. Ve bu insanlar bu adımı attıkları vakit artık bu gerilim stratejisine dayanan, bazı meslektaşlar kutuplaşma diyor. Tam kutuplaşma değil bu. Bu çoğunlukçu bir yaklaşımla karşı tarafla çatışma ve gerilim üzerinden kendi şeyinize, seçmen kitlenize kendi bayrağınız altında toplanma zorunluluğu yaratma stratejisi. Evet. Böyle bir stratejinin çalışmayabileceğini göstermiş olması bakımından son derece ilginç sonuçlara sebep oldu. Aynı zamanda hesaplayamadıkları, iyi hesaplayamadıkları birçok gelişme söz konusu oldu. Bir tanesi bunlardan özellikle Kürt seçmenlerin Abdullah Öcalan'dan gelecek bir talimatla hareket edecekleri varsayımıydı. Oysa İstanbul'da Kürt seçmen bir hayli okumuş yazmış, profesyonel, kendi başına karar verebilen, iradesi olan, dolayısıyla emansipe olmuş diyebileceğimiz bir seçmen bir ölçüde. Bu cemaatçi veya eski tabirle tecemmüi toplumda yaşamayan, daha çok bu sosyolog Tönnies'in kategorileri Osmanlılar infiradi tecemmüi diye ikiye ayrılıyordu. Yani individualist olan, bireysel olan ve cemaat halinde yaşayan anlamına taşıyor tecemmüyü. Bu cemaat yaşantısı Doğu Anadolu'da filan bir miktar da hala devam ediyor. Fakat İstanbul'da büyük ölçüde kırılmış vaziyette. Dolayısıyla bunu değerlendirip ona göre hareket edeceği gözüküyor. Üstelik gayet açık da söylüyor. Biz demokrasi tarafında yer alıyoruz. Dolayısıyla iki kamp var. Demokrasi kampı, bir de karşılarında bir otoriter model. Yani ben ona Neo-Hamidiyen model diyorum. Abdülhamid'i örnek olarak alıp onun gibi bir rejim kurmak. Yani bir anayasa var ama esasında anayasaya herhangi bir şekilde itibar edilmiyor. Bir meclis var ama ona herhangi bir şekilde itibar edilmiyor. İşte partiler var ama onlara itibar edilmiyor. Kişisel bir yönetim, kural tanımayacak bir şekilde istediği gibi bir takım fetvalarla veya şimdi kanun hükmünde kararname deniyor, kararnamelerle ülkeyi yönetiyor. Şimdi bunu model olarak alıp da 21. yüzyıla getirip uyguladığınız zaman işte bir neotip üretmiş olursunuz, yeni Abdülhamit rejimi. Bu neopatrimonyal, bu özellikler itibariyle Weber'in tanımından buradan hareket ediyorsunuz. Patrimonyalizm diyor, insanların bir lider tarafından akrabaları ve arkadaşları eliyle yönetilmesidir diyor. Yani bizdeki temel mantık da buna oturmaya başladı. Patrimonyali vesayetçi diye mi, nasıl çevireceğiz? Hayır, patrimonyal bir tür geleneksel tür. Geleneksel. Yani merkezi geleneksel yapı. Desantralize olduğu vakit feodalite oluyor. Feodalitenin karşıtı kapitalizm öncesi yönetim biçimleri olarak tanımlıyor. Ve temelde bunun işte Osmanlı İmparatorluğu temel özelliklerinden bir tanesini gösteren rejim. Şerif Mardin'in yayınlarında da oradan yararlanma var. O neopatrimonyal yapının merkez ve çevre olarak nasıl örgütlendiğini anlatıyor ama kendisi de Weber'e atıfta bulunuyor. Dolayısıyla merkezde güç birikimine dayanan, merkezdeki kişinin bir hanedan adına ve o hanedanın üyeleri, yani ailesinin üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte veya ahbap çavuşlarıyla birlikte ekonomiyi, siyaseti vesaireyi yönetmesi rejimine verilen ad. Şimdi bunun... Peki ben de tam burada bir soru sorabilir miyim? Tam bu tarif ettiğiniz rejime doğru bir dönüşüm geçirdi Türkiye. Evet. Adım adım oraya doğru gittik. Fakat buna rağmen mesela işte seçimleri şimdilik erteliyoruz, yapmıyoruz, biz devam edeceğiz iktidarda demeyi bir türlü göze alamadılar. Bu da belki atılabilecek bir başka adımdı ya da son adımdı. Bir şekilde siz buna seçim yoluyla otoriterlik de diyorsunuz. Evet. Seçmenin özne olduğu bir karar vererek etkide bulunduğu görüntüsünün en azından muhafaza edilmesi önemli gözüküyor. İktidar açısından da. İktidar bundan vazgeçmeye yanaşmıyor bir türlü. Oysa vazgeçmeyi göze alsalar belki pek çok şey kendileri için daha kolay olacak. Öte yandan tabii ki sonuçlarından korktuklarından dolayı herhalde vazgeçmiyorlar. Bunu sormak isterim. Yani burada da ben bir gerilim görüyorum aslında. Doğru seçim... ama şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. İktidar kendi meşruiyetini nasıl tanımlıyor? Milli iradeye atfen tanımlıyor. Şimdi yani seçmen beni tercih ediyor. Biz Türk halkının ve Türk seçmeninin değerlerini en iyi temsil eden hareketiz. Onun için seçmen bizi her zaman için tercih ediyor ve bunu tercih etmeye devam edecektir varsayımı var. Bu yeni bir varsayım değil. Yani bu mesela kökenleri 1940'larda ilk defa parti sistemi çıktığı vakit Demokrat Parti'de de gözüküyor. Demokrat Parti de kendisini halkın partisi olarak kabul ediyordu. Karşısındakilerin de işte elitlerin partisi, bir takım seçkinlerin partisi, Osmanlı mütegallibesinin partisi falan olarak gösterip ona karşı savaş halinde olan bir parti görüntüsünü arz ediyordu. Nitekim 1950'leri inceleyen yayınlarda ister Türk meslektaşlarımız Nermin Abadan'ın gibi, isterseniz yabancı meslektaşlarımız Frederick Frey gibi falan yazmış oldukları makalelerde iki tane parti arasında bir savaştan bahsediyorlar 1950'de. Yani bunların arasında normal iki partili bir yapı yok. İki tane tek parti var ve birbirlerini tam anlamıyla ikame edeceğini düşünen iki parti var. Ve öbürünü düşman olarak görüyor ve düşmana karşı ne yapılır? Savaşılır. Dolayısıyla herhangi bir sınırlama olmadan Frederick Frey'in tabiri no holds barred war. Bu yani hiçbir sınırlama olmadan belden aşağıda vuruyorsunuz, sırtı dönünce de vuruyorsunuz ve fark etmiyor. Böyle bir savaş içerisindeler, iktidarla muhalefet diye tanımlıyor. Bu da genel kabul görmüş durumda meslektaşlarımız tarafından o tarihte ve 1957 seçimlerini ciddi ölçüde oy kaybıyla tamamladığına Demokrat Parti büyük bir isyan başladı Demokrat Parti'de. Türkiye'deki diğer parti CHP ve diğer gelişmelere karşı yani halkın partisi olan bize halk nasıl oy vermez de bu namussuz elitlerin partisi olan CHP'ye oy verir şeklinde bir tutum içindeydi. Mutlaka bunlar o oyları çaldılar dediler. Yani insan gözlerine inanamıyor, kulaklarına inanamıyor. Yine aynı argümanı. Aynı argümanı bir kez daha gördük. 31 Mart'ta bir kez daha gördük. Aynı şekilde gördük. Yani mutlaka bunlar çalınmış olmalı. Bizim seçmenimiz ilçe seçiminde bize AKP'ye oy verirken il seçiminde İmamoğlu'na bu usulsüzlüktür dediler. Ya bu usulsüzlük değil, iradi bir tercih bu. Peki Ersin Bey, gene Güven Güzelleri'nin sorduğu soruyu biraz daha itmek pahasına, götürmek pahasına şunu soracağım. Çok aklı başında bulduğumuz ve böyle demokrasi kampında olan, hatta mücadele veren arkadaşlarımız arasında da ne kadar yaygın bilmiyorum ama en azından Güven Bey'in ve benim rastladığımız bu şey var. Yani katiyen olmaz, seçimle falan bu iş olamaz. Çünkü kazanamayacağız, seçime girmez anlayışının kırılması nasıl böyle bir mucize oldu peki? Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin yanlış hesabından sonuç itibariyle. Demin söylediğim varsayımlar tutmadı. Yani evet. Varsayımlardan bir tanesi işte bizim seçmene karşı tarafın ne kadar iblis, hain, şeytani vesaire olduğunu göstermemiz suretiyle onları ötekileştirebilirsek onlar o tarafa kaçmaz diye varsaydılar. Tutmadı. Çıkarttıkları aday İstanbul'da özellikle çok büyük fark ettirdi. Diğer bölgelerdeki adaylar da aynı şekilde. Yani Ankara adayı, Antalya, Mersin, Adana vesaire diğer adaylar. Burada dikkatinizi çekeyim. Sakarya, Balıkesir aksı dışında bütün sahilleri kaybettiler. Evet. Marmara bölgesinin güneyi hariç. Orada Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir büyük şehirlerini kazandı Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama Trakya, İstanbul, ondan sonra Çanakkale, oradan itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay'a kadar bütün sahili, ki nüfusun yarısından fazlası burada bulunuyor ve şu anda ekonomide tek çalışan sektör turizm. Turizm sektörünün de kalbi burada atıyor. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi silindi. Yani bu önemli bir mesaj olması lazım ve büyük ölçüde buradan bir sonuç çıkarmaları gerekir. O kendilerinin yapıp yapmayacakları bir şey. Aynı şekilde MHP de bu bölgelerde bulunmuyor. Yani sonuç itibariyle iç bölgelerin, hinterland'ın kendisinin daha çok içe kapanmış olduğu bir toplum yapısının partisi görünümünde bir parti. Seçmenin gözünde yaptığımız bütün seçim araştırmalarında özellikle 2015'ten itibaren seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kendilerine bir sol sağ cetveli verip de bu birin aşırı solu onun aşırı sağı gösterdiği bu cetvelde kendinizi bir yere yerleştirebilir misiniz dediğimiz zaman 5-6 gibi ortalarda bir yere yerleştiriyor seçmen kartısını ortalama olarak. Partileri yerleştiriniz dediğimiz zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'ni en sağ 8-8,5-9'a yakın bir puana getirip koyuyor. MHP'yi onun soluna koymaya başladı 2018 seçimlerinden itibaren. Ondan sonra onun daha soluna Saadet Partisi'ni orta sağ gibi bir yere, İyi Parti'yi orta sol gibi bir yere, CHP'yi Sosyalist Parti, HDP'yi de Komünist Parti pozisyonuna gelebilecek bir şekilde sol sağ şeklinde dağıtıyor. Ve seçmenin %30 küsuru en aşırı sağda 10'da, bir 10 filan civarında 9'da, yani aşırı sağda %40 civarında seçmen var. Ve %20 civarında seçmen de kendisini aşırı sola koyuyor. İşte kutuplaşma dedikleri esas itibariyle arkadaşlar bu ideolojik pozisyonlar. Çok ayrı iki pozisyon, evet, çok ayrı iki söylem. Evet, seçmenin gözüyle bakıyorsun. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve belki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanılgısına, onu eleştiren daha solda olan bizim çevremizdeki arkadaşlarımız diyeyim ya da dostlarımız, onlar da yanıldılar ama tabii, bu şekilde. Tabii, hayır, şimdi burada böyle bir ortamda mantıki olarak bu partiler bu pozisyona geldikten sonra medyayı kontrol ediyorlar, ekonomiyi kontrol ediyorlar, siyaseti kontrol ediyorlar, meclisi kontrol ediyorlar, yargıyı kontrol ediyorlar. Bu şartlar altında bunun değişmesine cevaz verebilecek herhangi bir adımı atmazlar diye düşünmekteydiler. Onlar da nispeten yarışmacı bir otoriter yapıda seçime girersek yine seçmen çoğunlukla bizi seçmeye devam eder. Çünkü onlara hizmet veriyoruz diyorlar. Hatta bu kadar yardık, nasıl bize oy vermezler diye bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderinden bir yorum da geldi, hatırlayacak olsanız. Bu kadar yardım ettik, oy vermiyor. Nankör anlamına ama gelebilecek. Ama yeter söz milletindir şeyi geçerli oldu. Evet, en fazla sahip çıktığı kurumsal durum herhalde oy hakkı. Evet, o karşıdaki elitlere karşı kullanılacak slogan olarak düşünülmüştü. Şimdi kendilerine karşı kullanıldığı vakit bunu kabul etmekte çok son derece zorlanıyorlar. Nitekim bugün yapılan yorumlarda yine ortada bir şer ittifakının bir şekilde seçimi aldığı, bilmem ne yaptığı filan yorumlarını hala duymaya devam ediyoruz. Yani mesaj alınmamış gibi gözüküyor. Çünkü kendi bloklarındaki bazı seçmenler, işte bazı ilçelerde %15'e kadar varan oranlarda gidip başka bir adaya, İmamoğlu'na oy vermiş gibi gözüküyorlar. Bu İmamoğlu'nun tabii kişiliği, yürüttüğü seçim kampanyası, değerleri yabancılaştırmaması, dolayısıyla onlara bir şekilde kucaklayıcı bir yaklaşım içerisinde bulunması ve sonuç itibariyle dışlamayacağı, ötelemeyeceği, aşağılamayacağı, kibirle yaklaşmayacağı vesaire iddialarının alıcı bulduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda özellikle genç seçmen arasında ve ileri yaşta seçmen arasında bu demokrasi blokunun bir hayli destekçisi var. Bunlar da gösteriyorlar ki bu insanlar biraz daha fazla özgürlük istiyorlar. Fazla bir sıkıştırma, böyle bir disipliner bir yaşantı biçimi vesaire pek hoşlarına gitmiyor. Daha özgür, evet, daha özgür bir şeyi umut etmekteler, bir Türkiye'yi umut etmekteler. Yani buna cevaz verecekler mi, yoksa kulak kapamaya devam mı edecekler? Ama cevaz vermeleri demek Türkiye'deki rejimi tekrar iyi çalışan parlamenter bir rejime dönüştürmek ile evet, olabilecektir. Aslında bugün kullanmış oldukları bu rejim türü, yani cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri tür, çoğunlukçu bir yapı gerektiriyor. Bu çoğunlukçu bir yarışma gerektiriyor. Burada 50 artı 1'i alan kazanıyor. Ve 50 artı 1'i karşı tarafta alabiliyor. Riskleri çok yüksek ve kolayca kaybedebilecekleri bir yapı. Oysa daha temsili bir seçim sistemiyle partilere oy verilmesini temin etmiş olsalardı, o zaman belli bir koalisyonu sürdürebilmek çok daha kolay olarak mevcut olabilecekti. O nimeti kendilerine yasakladılar. Burada atmış oldukları adımın ne kadar sakat olduğunu da belki farkına varmışlardı. Bu rejim tipinin kendisinden kaynaklanıyor. Aynı zamanda... Peki. Buyurun. Buyurun, ben o zaman bu söyledikleriniz ışığında biraz da gelecekle ilgili bir soru sorayım diye düşündüm. Programın da sonuna geliyoruz, belki öylece kapatırız. Yani bir yandan demokrasinin pek çok kurumunun meşruiyetinin sorgulandığı süreçlerden geçtik. İşte oylar çalındı dediler, bir seçimi yenilettiler. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı oldu. Fakat işte 14 bin oy farkı 800 binden daha fazla bir oy farkına geldi. Dolayısıyla burada Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının da şimdi meşruiyeti sorgulanır bir halde. Yapılan seçimlerdeki olması gereken tarafsızlık sorgulanır halde filan. Bir de bu sizin bahsettiğiniz gelişmeler ışığında bundan sonrasında belki bir restorasyon dönemine gerek olacak diye düşünüyorum. Bu gerilimin bir şekilde azaltılması lazım filan. Bugün durduğumuz yerde gelecek size nasıl gözüküyor? Türkiye'nin siyasi halleri konusunda önümüzdeki 10 yıl için nasıl öngörüleriniz var? Şimdi bu çok karmaşık bir süreç olacak. Öyle basit bir süreç değil. Çünkü bu yapıları yeniden kurmamız lazım. Yani şu anda insanların YSK'ya güveni yok. YSK bir taraf haline gelmiş durumda. Ve manipüle edilirmiş gibi gözüküyor. Halkın gözünde de böyle gözüküyor. Halka sorduğunuz zaman geniş bir kitle %40 civarı öfke duyduğunu söylüyor YSK kararına. Endişe duyduğunu söylüyor. Yine benzer bir kitle. Yani bizim bir araştırmamız oldu. Sabancı Üniversitesi'nden ben, Mert Moral ve Özge Kemahlıoğlu, Bilgi Üniversitesi'nden Emre Erdoğan ortak olarak İstanbul'da 1019 kişiyle temsili bir örneklemle bunu yaptık. Onlara bu soruları yönelttik ve sorulara verdikleri yanıttan bunu görebilmeniz mümkün. Geniş bir memnuniyetsizlik var. Mutluyum diyenlerin oranı %53 İstanbul'da, bu söylenen doğruysa. Bu Türkiye'de %60-65 civarındaydı. Yani zaten mutlu bir ülke görüntüsü vermiyorsunuz o oranla. Çünkü mutlu ülkeler böyle %80-90 civarında. Genellikle İskandinav, bazı Latin Amerika, bazı Avrupa ve Afrika ülkeleri, biraz Asya ülkeleri filan. Türkiye bunların içinde zaten yoktu ama %53 dibe vurmuş gibi bir şey gözüküyor yani temel itibariyle. Evet, sizin araştırmada bir de trafiğin durumu mesela çok yürekler paralayıcı bir durumdu ve dün, yani pazar günü, seçim günü Bir Gün Gazetesi'nin o güzel bir birinci sayfası vardı. Tercih sizin diye vermişti ve İstanbul'u dünyanın en yaşanamaz kentine çevirdiler diyordu. Şimdi onu hatırlanması gereken diye, işte trafikte dünyanın en kötü ikincisi, yaşam kalitesi sıralamasında 130. en sonlarda, evet, en stresli 30. şehir, evet, filan çıkıyor. En pahalı, işte suyu yok, hava kirliliği. Hava kirliliği özellikle biliyorsunuz, yani Euronews her gün hava kalitesini yayınlıyor indeks olarak kendi akşam haberlerinden önce. Ben seyrediyorum, beşli bir indeks, 5 en kötü. İstanbul genellikle 4. Yani bu soluduğumuz havanın bizim yaşamımızı kısalttığını vesaireyi de görebilecek durumdasınız. Onun için bütün bu kalite sorunlarıyla uğraşması gereken yeni bir belediye var. Onun için bir tarafta belediyede hem demokratik yaşamı hayata geçirmek, bunun ilk adımı zaten atıldı. İlk 18 günlük dönemde olabildiğince saydam bir yönetim. Yani bu bir. İkincisi, katılmaya imkan veren bir yönetim. Şikayetleri dinlemeye eğilimli bir yönetim. Ondan sonra hesap verebilme. Yani demokrasinin en büyük erdemi hesap verebilmektir. Biz kazanmış olduğumuz gelirin bir kısmını kamu otoritesine teslim ediyoruz vergi diye. O da onu kullandıktan sonra bize nereye harcadığını belirtiyor. Bunu da denetlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir Sayıştay var. Sayıştay o denetimi yapıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunu sunmak durumunda. Bağımsız olarak yapıp sunmak durumunda. Şimdi Sayıştay raporlarını hasır altı ediyorsunuz, ortaya çıkartmıyorsunuz, okumuyorsunuz, okumadığını belirtti Sayın Binali Yıldırım en son yazılmış olan raporu. Evet. Şimdi bu şartlar altında hesap verilebilir bir yönetim söz konusu değilmiş gibi gözüküyor. O da Türkiye'nin demokrasi içerisinde olmadığını ve melez rejim halinde bulunduğunu gösteren unsurlardan bir tanesi. Melez dememizin sebebi demokraside söz konusu olan bir seçimin benzerinin, ki tam demokratik bir seçim de değil yaptığımız. Yani ne tam özgür ne de tam adil bir seçim yapabildik. Ama buna rağmen YSK'nın doğru dürüst güvenilirlik sağlamadığı bir ortamda seçimin kaybedilmiş olması, yani bütün bunlara rağmen seçimin kaybedilmiş olması bir nevi mucize. Türk mucizesi. Türk mucizesi gibi bir olgu olduğunu gösteriyor. Ve buradan hareketle yani bu tür normlara dönebilecek örnekleri İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer belediyelerin, Eskişehir'de güzel örnekler var gayet iyi bildiğiniz gibi. Şimdi yeni belediyeler kazanıldı. Bolu gibi, Antalya gibi, güneydeki Adana, Mersin vesaire belediyeleri gibi. Bunların hepsinde ortaya koyulması ve halkın daha yaşanabilir kentlere doğru evrim gösterdiği bir ortamda bu alternatifi, yani demokrasiye dönmenin faziletini tekrar hatırlayıp o tür bir sürece girmemiz gerekiyor. Bu tabii özellikle iki kritik yasadan başlaması gerekiyor. Bir tanesi seçim yasası, ki biz 1950'de seçimlere giderken seçimlerin demokratik bir dürüstlük içerisinde yapılmasını sağlayan yasayı yapmıştık. Onu 61'de geliştirdik. 61'de özellikle bakanların 3 tanesinin, İçişleri, Ulaştırma ve Adalet, istifa ederek yerine tarafsız bakanların atanması eliyle yürütmeyi belirtmiştik. Bunu sağlamıştık. Bunların hepsini kaldırdılar. Dolayısıyla düzgün bir seçim yasasına geri dönmemiz gerekiyor. Bu %10 barajını falan kaldırarak bunu yapmamız gerekiyor. Bir de anayasayı ciddiye alacak. Evet. Ve herkesin kendisini moral olarak bağlayacağı bir metin haline getirilmesini sağlayacak bir anayasayı yaparak yola devam etmemiz gerekiyor. Bunu da demokratik yanda olanların öncülüğünde yapmamız lazım ki demokratik bir anayasa olsun. Yoksa 82 anayasası gibi böyle iki arada bir tavada ne olduğu belli olmayan bir anayasadan gelebileceğimiz yolda maalesef buraya kadar olabiliyor. Onun için önümüzde bir hayli geniş bir yelpaze var, evet, tamamlanması gereken. Ve bütün bunları kendi iktidarının gücü azalmış olan, meşruiyet de azalmış olan bir koalisyon iktidarının sürdüğü bir ortamda yapacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP. Ve bir sürü dış politika sorunları bizi bekliyor. Ve o dış politika sorunlarıyla kendi siyasi gücü ve meşruiyeti azalmış olan bir hükümetin lideri olarak Tayyip Erdoğan bundan sonra boğuşacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla her bakımdan karşı karşıya olduğumuz sorunlar ağır ve zor. Tabii bütün bunların hepsini de ekonomi olarak cüzdanımızda hissediyoruz maalesef. Ve o da bir müddet daha en azından bizi etkilemeye devam edecekmiş gibi gözüküyor. Evet. Galiba süreyi evet, de peki, bitirdim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Böylece programı da kapatalım. Zamanımız da bitirdik. Bugün konuğumuz İstanbul Politikalar Merkezi ve Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Ersin Kalaycıoğlu'ydu. Ersin Bey, çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim, iyi günler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Şöylece bitireyim. Gelecek hafta İstanbul Lab ekibinden akademisyenler Hacer Ansal ve Duygu Kaşdoğan'ı ağırlayacağız. Bilim, teknoloji ve toplum çalışmalarından söz edeceğiz. 2023'e kadar artık bir daha siyaset konuşmayız diyemiyorum. Çünkü içimden bir ses daha önce bir erken seçimin olacağını söylüyor. Ama her halükarda siyaset programlarımızı bir süreliğine kapatıyoruz. Başka konularda buluşmak üzere. Ben de hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın Güven Bey. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de tamamlamış oluyoruz Açık Gazete programını. Biraz taşırmış olarak süreyi. Hemen veda edelim. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.